جناب دے سامنے معروضات جس دے ذریعے پیش کرنا چاہندا ہے. پہلا جلسہ مولانا دے مدرسے چ ہویا سی. الحمدللہ اس جلسے دے مثبت اثرات سامنے آئے. کئیاں دوستاں نو توبہ نصیب ہوئی. نوجوان طبقے نو حق دی پذیرائی دی دولت نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ دے مقلب القلوب مولا دل تبدیل چا فرماوے. آمین. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. راتی ضلع نواب شاہ وچ ناچیز نے خطاب کیتا, توقع تو ود امید تو ود سندھی حضرات بالخصوص بڑے بڑے رئیس لوگ انہوں نے حق نو انج قبول کیتا کہ میں زبان نال بیان نہیں کر سکتا. انہوں دی آواز سی کہ یار اتھاں پہلی بار یہ سنیا ہے کہ انج منہ تے کھلو کے تے حق سچ آکھنا. انہاں دے الفاظ خاص اے سن کہ ساڈا سہی ساڈا دماغ کھل گیا. یہ دا مطلب ہے دماغ بجیا پیا پہلو اور واقعی بجیا ہے. فکر جو مک گئی, دشمن سجن دی پشان نہیں رہی, نیکی بدی دی تمیز نہیں رہی, کفر اسلام دا فرق نہیں رہا, نفع نقصان دی تمیز نہیں رہی بندے نو, اپنیاں جڑا آپ وڑ رہا اور خوش ہے کہ میں ترقی پہ کرنا, میں ٹھیک پہ کرنا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اقبال فرماندے نے کیسی قوم بن گئی ہے, لٹے بھی پئے نے اور لٹیچن دا احساس بھی کوئی نہیں. یہ کسے قوم دے مرن دے آخری ساہ ہوندے نے سجنوں. جسلے مر کے زندگی سمجھن لٹیج کے سمجھن سارا خزانہ محفوظ ہے, اس قسم جو لا علاج بنے پائے. لیکن اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال کلمہ شریف دے اثرات ضرور کھلوتے ہیں. بالخصوص نچلا طبقہ اور درمیانہ, ماڑا طبقہ اور درمیانہ طبقہ, رئیس طبقہ جڑا ہے انہاں میں تھوڑے لوگ ہیں, تھوڑے بہت تھوڑے. درمیانے طبقے چ کثیر, غریباں چ کثیر, باہر والے پھر جڑے دیہاتاں چ ادھر ادھر انہاں چ ہور زیادہ کثیر. اصل راز اے وے جنہ کوئی دشمن دے حملے تو یورپی تہذیب تو زیادہ محفوظ ہے اسلام دے انہ زیادہ قریب بیٹھا, انہ زندگی دے قریب بیٹھا. بار صورت ناچیز اس وقت جناب نو جڑا موضوع سناونا ہے نا, وہ موضوع دا نام ہی بڑا عجیب ہے, نواں تازہ. اے ہن مولانا دے کمرے چ لما پین لگا تھا, شیر منہ تے آ گیا. سید اکبر حسین العبادی رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر ہے، وہ میرا اج موضوع سخن ہے. شعر کی ہے، شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈالیے، شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے. مفکر دے بولن تو صدقے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ایسے موضوعات نو چھیڑنا یہ آسان تے نہیں، معاشرے نال جنگ لین والی گل ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز خاجگان چشت دا صدقہ، غوث پاک میران دا صدقہ، اساں کام ہی ہوئی جنگ لین والا پڑیا. باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتہ کمر، باطل نو محفوظ کرن دی خاطر یورپی اصلے دی جنگ لڑن، اتھا زبان دی بھی نہ لڑیے یارو، وہ باطل آستے لڑن، اتھا حق آستے نہ لڑیے. ساڑھے کل اصلہ نہیں، کوئی اصلہ نہیں، کوئی نفری نہیں، بلکہ اتھا تیانے ان اصلہ رکھنے جائر کو نہیں. اس فساد دا مڈ ہوں سجن سجن سن دستے سن پا بھی کراچی بمب پھٹ گیا، میں کہ جنہیں بمب بنایا انہوں نے کٹو. سانو کی آتے جی، یہ کنجر نہ ہوں تو نہ بندے مرد. اللہ تعالی دے نبیاں تا ہاتھ نہیں لایا انہوں بلاو. پرانے سائنسدان جڑے سن نا پرانے، جنہ دے اصول کلیات انہ بئیمانا استعمال کر کے تے بلاو بنائی نے، کیا وہ کلیات وضع کرنے والے آپ نہیں سر بنا سکتے؟ لیکن وہ لوگ انسانیت دے دشمن نہیں سن یہود وانگو. یہود انسان دا دشمن ہے، انسانیت دا قاتل ہے. تائے بلاواں بنیا، اج پوری روئے زمین دے اتے بے گناہ انسان پہ مردے نے اور بے مقصد پہ مردے نے. میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 82 جنگاں لڑیاں، اور 82 جنگاں دے اندر کل کافراں تے مسلماناں دے مشترکہ 1000 دے کچھ بندے قتل ہوئے نے. توجہ کرو، غور کرو، گل کتھے پہ جاندی. جنگاں کنیاں نے؟ 82. بندے کنے گئے مشترکہ؟ اے ہے رحمت للعالمین، سبحان اللہ. جنت کنیا نصیب ہوئی ہے، امن کنیا نصیب ہویا ہے، رحمت کنیا نصیب ہوئی ہے، لیکن افسوس ہے نہ لانتیاں سائنسدانہ برباد کر مارے اس انسان نو آج، کہ اپنے قتل و غارت دا سامان آپ ہی بنا کے ہاتھ نال بہ رہے ہیں. اج ایک جنگ ہوندی، مقصد کوئی بھی نہیں ہوندا، کوئی جنت نہیں. کون کنے جنت جانا ہے؟ کی مقصد ہوندا جنگ دا؟ پیسہ تے لوٹ تے یو حال ہے، یو مقصد ہے، یا برائی دی اشاعت مقصد ہے؟ ایسے حالات دے اندر 30 لاکھ بندہ تھلے مر جاندا ہے، معصوم جاننا بال بچارے ایویں ہلاک ہو جاندے ہیں. یہ ہوئی اصل دہشت گرد ہے، اصلا جڑا ہے نا یہ دے وچ دہشت ہے، اور جن دے کول آندا ہے انہوں دہشت گرد بنا چھڑ. ہاں اساں اصلے دے حامی نہیں، اساں اصلے دے حق چ نہیں. اساں اعلان کرنے ہاں یورپ تے سارے ملک رل کے اصلہ ختم کر دین، اگلے دن دہشت گردی ہو جائے سانو پڑ لیا. میری گل سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ تانوں اس گل سن دیا تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا نشے نو نشا لگ جاوے نا، تو اندر خلاف بولو تو وہ پھر نشے ہی جڑا نا وہ ناراض ہوتا ہے. ہوں سانو اپنے مرن دا نشا انج لگ گیا کہ ہو سکتا ہے میں زندگی دی گل کراں تے لوکاں نوں برا لگے، کیونکہ قوم مرن دے سواد لے رہی ہے، اس لیے مر جو گئی نا. اس واسطے قبلہ اینے بندے بیٹھے نے ایک بندہ اسلحہ لے کے آ جاوے اون دی دہشت ساڈے تے پینی ہے یا ساڈی دہشت اون تے پینی ہے سچی بولیا ایتھے کئی بندے آکھن گے ویکھیا جی نہ ہی اون دے جلسے چنگا سی تینوں روکدا تھا نہیں تھا کھلوتا لے گئے نے مول بھی سارے او آ گئے معلوم ہویا دہشت اصلے چ بندے ایسا چوکھے بیٹھے ہیں ایک بندہ آیا تے اون دی دہشت پی گئی ہے جی بندے دہشت ہوندی تے ساڈی پیندی ہوندی تے جی ساڈی نہیں پئی تو مڑ سمجھ لو دہشت اصلے چ اور دہشت گرد بندہ نہیں اصل اصلہ جڑا آوندا ہے تے دہشت گرد بنا چڑھدا ہے پہلو ڈاکو آوندے سن نا پنڈ وچ ایک بندے کھنگورا مارنا انہاں جتیاں چھڈ کے نس جانا ہن دا بندے جاگ دے ہوں ورنہ تے ایک ڈاکو ہوئے جنو کھانگ آن دی ہوئے وہ اتھا دات رکھ لائی دا اور لائی دا ہی چوب کر او کی کر دینے اصلے دے زور تے عزت لٹ دینے مال لٹ دینے ہاں اس تا سامنے کھلار کے لٹ دینے تو قبلہ شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے اے میرا موضوع ہے شمشیر و زن تلوار تے عورت سمجھ آ رہی نہیں ایسے تے گفتگو کراں گا اس تو پہلا ایک دو تنبیہ گلاں کرنا چاہنا اصلاحی پہلی شے موسیقی دے حوالے نال موسیقی اج کل راگ قوم تے سوار ہے قبلہ اس حد تک راگ سوار ہے جو ذکر خدا جو ہوندا ہے بیان اج کل وہ بھی راگ ہے اویس رضا دیا ناتا ذکر دیا لا الہ الا اللہ سنگ دے اندر ان ادا کرنا جس دے نال ان محسوس ہوندا ہے جی میں ڈول کھڑک دا ہے یا کوئی چھنکنے پہ وجہ دینے یہ ساڑی رگ رگ وچ موسیقی ان رچ گئی ہے تا کر کے اج معیار واز دا خطاب دا بیان دا صرف سر رہ گئی سر ہے تے سنن گے سر نہیں ہو یار اگے مزہ ہی کرکرا کر دتا پتہ نہیں کیڑا مولوی بلا بیٹھے نہ قرآن نہ حدیث نہ کوئی بزرگان دین دی گل صرف سر دے دیوانے موت دے خو دے خسرے دی سر ہوے تے قوم سر پہ مار دی سر دے عاشق رہ گئے قرآن دے نہیں نات دے عاشق نہیں وہی نات بے سورا بندہ پڑے رپیہ ایک نہیں ملدا کیوں گالا کڑ دیتی ہیں انہیں کیڑی گستاخی ہو گئی میری گل سمجھ رہے ہو نا ایمان نال دسوئے ہوئے ہے کہ نہیں قرآن مجید دی تلاوت کرے کاری دی آواز سونی نہ ہوئے روپیہ دین گے دس ہزار روپیہ دین گے کاری کرامت علی نعیمی نو بلاؤ فلانے نو بلاؤ کیوں پہ بلیندا ہے قرآن دی خاطر پہ بلیندا ہے یا راگ دی خاطر سر دی خاطر افسوس ہے جو مولا دے قرآن نو محض سر دی وجہ نال سننا کیا رب سونے دے قرآن دی اپنی کوئی قدر نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے صحابی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نعت پڑھدے سن گاندے نہیں سن. ہاں توجہ کریا جی, نعت پڑھنا ہو رہے نعت گانا, کوئی مائی دلال ثابت کر دے کہ آپ نے نعت گائیے میری زبان وڑ لو. حضرت حسان بن ثابت نعت گائی نہیں پڑھی, بغیر سر تو پڑھی ہے. تو ایمان نال دسو جی حضرت حسان بن ثابت آج جو ہون تو بغیر سر تو اسی طرح شیر پڑھن کسے نعت تے سڑنا؟ ایمان نال دسو کوئی سدے گا؟ کوئی روپیہ دے گا؟ واہ صدقے جاواں, جو تھڈو صحابی رسول نعت پڑھے اونوں وی روپیہ نہ ملے, کیوں؟ آ کے تیرے سر کو نے تے میراسی چ پڑھے تے چنگے راگ جاندا ہوئے تے قوم لوٹ پوٹ ہوئے. ایس لئے صورت حال بنی کھڑی جے ہووے نات تے ہووے داڑی آلا تے ہووے بے سورا موڑے ایک روپیہ بھی نہیں, ہووے سورا آلا پھر دا روپیہ, تے جے داڑی منہ ہووے پھر بھی روپیہ, تے جاڑے داڑی ہووے ہی نا آلے بال ہووے کولا کولا پھر پنجا تے سو روپیہ ویل. میں تماشا کھنڑ ویکھی کڑا ویس برادران آ رہے ہیں جی راول پنڈی سے, وہ کولے کولے ہیں, وہ پڑھیں گے کلام تو سو سو پانچ پانچ سو روپیہ بوتھے تے بجنا ہونا. تے جے پھر نال ڈول ہوئے نال ساز ہوئے پھر بھئی لکھ لکھ روپیہ, تے پھر جے نات ایک پاسے کر لاؤ تے پھر کنجرالا کھاتا لے چاہ گیا پھر دس لاکھ روپیہ. ایمیں ہے کہ بیلی ہوگی نہیں؟ گلہ سچی ہیں نا کہ کوڑیاں کر رہے ہیں, سچی بولیا نے. ایک اور گل لے کہ عام مشہور گل دنیا بنائی پھر دی اگر دی سچ نو مرچانے سچ نو میاں مرچانے کی مطلب؟ ایک قوم اپنی نسل نو سبق پہ دین دی سچے نہ بنیا جی, سچے نہ بنیا جی کیوں؟ سچ نو مرچان سی. ہن ایمان نال دس جیندا پتر اپنے پیو دے منہ وچوں اے سن بوے بھی سچ نو, اونے کوئی بندے دے پتراں دا کام کرنا ہے کوئی سچا کام کرنا ہے کبھی کوئی سچی گل اونے کرنی؟ میں مڑا کیا میں کہ سچ نو مرچاں ضرور نے پر لگدیاں کوڑے نو نے, سچ نہیں لگدی. کوڑا سچ سن کے سڑ جاندا ہے, سچا سچ سن کے ٹھر جاندا ہے. ایک اور بھی گل نہ بنائی ہوئی ہے کہ میاں سیدھے دا جان کو نہیں. واہ سبحان اللہ, اینا عاشقاں تو صدقے اساں کڈے عجیب عاشق نبی پاک دے بنیا. میاں سیدھے دا جہان ہی کوئی, سیدھی لکڑی تے وزن ہے, سیدھی لکڑی تے پہاڑ ہے. نیرا کی مطلب؟ سیدھے نہ بنیا جی, ایو مطلب نکلیا نا. تے کی بنیے قبلہ؟ ہاں ہن ساڈی رہنمائی فرماؤ نا بھی کی بننا چاہیے. سیدھے تے نہ بنیے, جلیبی بن جائیے. سیدھی لکڑی تے پار ہوندا ہے. ہوئے اے ہے قوم دے مرن دیو آخری سا. میں قسم خدا دی ساڈے مرن دی آخری تاں نے کہ ساڈی سوچ دا اڑ کباڑا ہو گیا ہے کہ ملا پیر عوام حاکم ایک سیدھا نہ بنیا جے, سچ نہ بولیا جے, سچ نو مرچا نے میں سکھر پرسوں سا اتے عوام بندہ کہن لگا اگلے دن مولوی صاحب اتنے تقریر پہ آیا انہوں نے آخیا تو برائی دے خلاف تم صاحب بولو حشر ویکھو کی پیا ہوں تو مولوی ہوری کو کی آدھے کہ تیرا کی مقصد ہے میرے جلسے تے کوئی نہ بھوے مینو کوئی نہ سنے اللہ سجنا سیانے آدھے نے جے سدھی لکڑی تے پار ہوں نا تو مول بھی اسے دے ہوں جے ڈنگی پار نہیں نہ چک دی تے چل دا بالن بن دی یزید ڈنگا بنیا پاک حسین سدھے بنے نے یزید دولت دا بالن بنیا حسین جنتی جوانا دے سردار بنے نے شاہ دے توجہ نال بولو سبحان اللہ اسلام دا توجہ اسلام دا راگا نال موسیقی نال کوئی تعلق نہیں اگر ہوندا تے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر موسیقار فنکار بیٹھے ہوندے لیکن بارگاہ رسالت دا مطالعہ کر کے دیکھو صدیق و فاروق ایک پاسے نظر آتے ہیں ایک پاسے عثمان و علی نظر آتے ہیں معلوم ہویا ساڈے اسلام دا راگا نال کوئی تعلق نہیں ساڈے اسلام دا تعلق حق اور صداقت دے نال ہے یہ احکام الہی نے جڑا انہاں تے چلدا ہے بھاویں اوندی سر ہووے بھاویں نہ ہووے جگ اودے پیراں چ آ جاندا اسا آزمایا قسم خدا دی کر کے نا ویکھیا اکھاں نال ویکھیا ہے میاں نا اج دے نات خون گلوکار نے میری گل سمجھا نے انہاں دا کباڑا نہ کریے تے ساڈا کباڑا ہوندا ہے تھڈو قوم پوری دا کباڑا ہوندا ہے ایک جہلا نے کفریات بول دے نے غلط بولتے ہیں قوم دی فکر مارتے ہیں جدو قوم نو اپنے عیباں دا شیشہ نہ کرایا جائے قوم کدی اپنے اعمال تو توبہ نہیں کرتی اپنی اصلاح دی کوشش نہیں کرتی جدو شیشہ عیباں دا ہو جائے پھر جا کے کوئی بلال بنتا ہے ہاں بلال حبشی نو آن کے شیشہ کرایا گیا ہے کہ کی تو کی کرتا پھرنا ہے تو اس مرد حق نے جب ویکھیا ہے اپنی حالت نو پھر بدلیا ہے تو پھر کٹیندا ہے مریندا ہے جو بھی حالت آئی ہے حضرت بلال دی مولا دی بارگاہ وچ کندن تے بن گیا ہے نا جدو کبلا قوم نو میں جو تانو آکھاں سارے جنتی جے سارے عاشق جے سارے بخشے جے تو تساں کیڑا کام سدھا کرنا ہے جی بزرگ لوگ فرماندے نے بندے دا سجن ہووے جڑا عیب منہ تے بیان کرے کیوں جڑا عیب بیان کرے گا وہ تینوں عیب تو صاف کراندا ہے پیا جدو تینوں دسے گا تیری چادر تے داغ دھوو گے تو جنہیں وہ سر تو پیراں تک کپڑے کالے کیتی بیٹھا ہوئے تو ویکھن والا آکھے یار یہ سرف کتھوں لیاندی ایڈی سونی تو پاون والے دھوون دا خیال کرنا ہے یہ قوم تاں یہ ساڈی مونج کٹی پئی ہے ساڈے مقرراں تے نات خونا کٹی نہیں سانو اساں ایک انج انے سا یہاں ہور انا کر ماریا جنتی جے بخشے جے اساں میٹھے میٹھے لفظ چ سنے یہاں تے دیوانے ہو گئے قبلہ ایک ہندی ہے ہدایت ایک ہندی ہے بشارت ہدایت دا مطلب ہے جنت دا راہ دسنا بشارت دا مطلب ہے جنت دی خوشخبری سنانا امتی صرف جنت دا راہ دس سکدا ہے ریا مسئلہ جنتی ہون دی خوشخبری دینا یہ کسے امتی دا کم نہیں اللہ دے نبی دا فرض کم ہے ہاں رب دے نبی دا کم ہے امتی دا نہیں کیوں میں نو کی پتا تہاڈا انجام کی تے میں نو کی پتا میرا انجام کی میں بے ایمان مرنا ایمان تے مرنا کس حالت وچ مرنا خاتمہ میرا شر تے ہوندا ہے خیر تے ہوندا ہے کس حالت ہوندا ہے جب میں نو اپنے خاتمے دی خبر نہیں انجام دی خبر نہیں میں تہاڈی جنتی کیویں آ سکنا یہ اللہ دے نبی دا مقام ہے نبی ہر مومن دے ہر امتی دے انجام نو جاندا ہوندا ہے محبوب خدا ایویں نہیں فرمایا صدیق ابو بکر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ زبیر فل جنہ طلحہ فل جنہ سعد فل جنہ محبوب خدا جاندے سن انہاں مرنا کامل ایمان دے اوپر سبحان اللہ سن تو کوئی پتہ کوئی نہیں سراسر جھوٹ سراسر جھوٹ نرے کوڑ سننے آتے حیرانوں نے ایک مولوی صاحب سے تقریر پہ کرے ہوں تو انہوں مثال سنو آمان گال سمجھا من بکاتے سنو آمان مولوی صاحب تقریر پہ کرے او سا کیا جنہیں میں فلے چاہے جی سارے بخشے جی جنتی جی ایک بابا جی بیٹھے سنو اٹھے ہو مولوی صاحب اور آنیا جنیاں ویلہ سننا ہو ساریاں چوکے ہونا جی بچے پائیں مولی نو تے لگ آگ گئی او تے پٹے کھورو توم چٹی تے داڑی تے نو شرم نہیں ہوں دی دوزخیا او تھا کیا ہوئے شرم کار میں نو دوزخیا کی جاننا ہے تو آپ پیا بڑھنا ہے میں تیری محفلت بیٹھا تھا تو آپ ہی تے آکھی آئی جی محفلت آئے جی سارے جنتی جی تو میں تیری محفلت بیٹھا تھا تے نو آیا نہیں ہوں دی تو جنتی نہ لڑنا ہے او مولی ہو رہا نو اپنے گھار دی جو گال آئیے نا اونو دوزخی بھی بن گیا ہے تو اون دی شفاعت بھی کونی ہونی تیس مونج کٹے نو پوچھ بھی لوکا دا گھار جیڑا ہے او لٹین دا روے لوکا دے گھار کوئی سان مارے تے بخشوائی کھڑا ہے اپنی محفل چا اون لا تیرے گھر وچوں 10 روپے جنہیں چک لے نے اونوں شفاعت ہی نصیب نہیں ہونی میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے کیونکہ نفس دی فطرت قبلہ یہ دوسرے دا وہ دکھ نہیں رکھدا جڑا اپنا رکھدا ہے ہاں اس نرا کوڑ یہ جہنمی آپ پہ بندے نے نہ جانا جینا دے دھوکیاں دے اوتے نہ جانا جینا دے مٹھے لفظاں دے اوتے یہ عقبت اپنی خراب پہ کر دینے ایک گالے کی تھی نال اے بھی آنکھی جان دینے ویکھو سانو برباد کرن دے طریقے کی ہلاکت امم دے اسباب بڑے باریک ہوندے نے بہت باریک ہوندے نے ایمان نال انہاں تے پہنچنا اے اللہ تعالی دے فضل نال پہنچ سکدا بندہ اونج نہیں یا کی جان گے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہن ہر بندہ پھنے خام بن جاندا ہے اینا سن کے نہ واندا میں کوئی ایڈی بلاواں سرکار مینوں سدیا تے آیا میں اونج ہوندا تھا بڑا انہیں چیو پھول گیا صدیا کسی بھی نہیں ہوں دا ہاں سارے خوش ہوئے بیٹھے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے پک کدو آیا یا اتری دیا کیوں کوڑ ماری جانا ہے کدو آیا بلاوا وہی آئیے کوئی آیت آئی آیا ہے بلاوا مجھے دربار او چھوٹا ایک ہے ادھروں دا کراچی دا چھوٹا پتہ نہیں وہی میرے گل پڑھدا ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے وہ کتھوں آیا ہے کوئی دس تے صحیح جی توں آکھے بھی میں چلیا وا تے تا دا بلاوا ہے تے میں چلیا تے اوتھے جڑے بھابی کھلوتے نے دربار دے اوتے او تیرے نال پہلو بلایا کھڑے نے کھلوتے نے اوتھے کہ نہیں ایمان نال دسو 360 بت کعبے چاہے سن کہ نہیں ہے تو وہ رب دے بلایا پائے سن کہہ بلایا سی انہوں میں اخیر ایک مثال دینا ہونا میں یار میں سمجھ نہیں لگتی محفل چ سارے آدھے نے سرکار دے بلایا تو جتیاں کہڑا بائی مان لے جاندہ یار آخر میں تمہیں گل کرنا دلیل دینا تسا دلیل دا توڑ چ کرو بھی سرکار جو بلا تو جتیاں کون لے جاندہ یہ مطلب ہے جہے جتیاں لے جاندے نے وہ بن بلایا ہے نا کہ بلایا ہے نا معلوم ہویا نرا جھوٹے بکا نے یہ کوئی مراسی موت دے خوہ دے نسے نے چمبڑ گئے نے اس ممبر نو تے چمڑی کھلوتے نے تے قوم اگو شعور نہیں رکھ دی یہ کی پیا آخدے نے کی پیا بکدے نے قوم ساڈی صرف روپیہ دینا جان دی یا او تو سبحان اللہ انہاں نو کونی باوے انہاں دا ایمان رہے باوے جاوے انہاں سبحان اللہ ہی پکائی میں انج دی کوئی بڑ نہیں مارنی کوئی جھوٹ نہیں بولنا اللہ تعالی دے فضل نال میں تانوں انہاں جھوٹیاں گلاں نال خوش کرن آیا ہی نہیں میں حق سچ قرآن حدیث تے کنڈے دی تول تے جناب نو سنانا ہے اللہ تعالیٰ دے فضل نال توجہ نال بولو سبحان اللہ ایک حدیث ہن پہلو سنانا ایک حدیث پھر موضوع چھڑانا ایک حدیث سنانا وہ اج دے کاریاں دے متعلق قرآن جڑے سناون والے لگے پھر دینا فلانا کاری صاحب مت سناؤ فلانا بلاؤ صدقے جاوا مدینے دے تاجدارا تیرے علم تو صدقے تیری رہبری تو صدقے حدیث کی ہے آقا نامدار نے فرمایا بادرو بالموت ستا امرت الصفا یا امرت الصفا کثرت الشرط و بیع الحکم و استخفافا بالدم و قطیعت الرحم و نشوءا یتخذون القرآن مزامیرا یقدمون الرجل لیغنیهم بالقرآن وَإِن كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا یہ عربی عبارت پڑھی سرکار دے فرمانے والی شان آپ نے فرمایا چھ کماں تو پہلو پہلو رب کول موت چھیتی منگیا جی واہ واہ سونے ہاں ساڈا نبی دس گئے جو ہر زندگی زندگی نہیں کوئی زندگی موت تو بدتر ہے کوئی موت زندگی تو بدتر ہے سبحان اللہ چھ کماں تو پہلو جلدی موت منگیا کیڑے چھ کم امرت الصفا بے وقوف چبل نادان حاکم وہ کیڑے ہوندے نے جڑے مصطفیٰ دی شریعت دے خلاف چلن وہ چغل تے بے وقوف حاکم ہوندے نے آپ ہی برباد ہوندے نے دوزخ دا بالن بندے نے قوم بھی تباہ کر چھڑدے کثرت شرط شرطیے پولیسیے حکومتی عملہ جڑا حکومت دی حفاظت واسطے ہوندا ہے وہ زیادہ ہوئے. دوسری حکومت اس لیے اپنے حفاظتی لوگ زیادہ کر دیے جس لیے انہیں ظلم کرنا ہوگا. اگر حکومت انصاف کرے نا تو پھر محافظ ودان دی لوڑ نہیں. فاروق اعظم ستا ہوئے نا تو حفاظت کون کر دی؟ توجہ نہیں فرمائی نے. بولو بولو سبحان اللہ. پھر چرخے کتن والی مائی وہی چرخا کت دیا بادشاہ نو دعا دے رہی ہوں. جنوں ہر پاسوں دعاواں دین والے ہون انہوں حفاظت محافظ رکھن دی لوڑ نہیں پیندی. وہ حاکم نہیں ہوندا چوہا ہوندا ہے جڑا اصل وچ جیوے. حاکم وہ ہوندا ہے جڑا انصاف وچ جیوے. ایمان نال دس جڑا حاکم خود اصلے تے بکتر بند گڈیاں وچ محفوظ ہوئے قوم دی حفاظت کیویں کرے گا؟ توجہ نہیں فرمائی نے. آپ کو دسو خا مینو وہ جڑا آپ نو نہیں بچا سکدا قوم نو کیویں بچاوے گا؟ قوم دی حفاظت تو حاکم کردا ہے جے دی حفاظت عدل و انصاف کرتا ہے. یہ بنیادی گلاں نے سن لیا میرے محبوب خدا دا فرمان ہے. راز کی نے حکمتہ کی نے جب پلسی وب جان اے جی ایلیٹ فورا تھے فلانی فورا تھے جاں باز فورا تھے اے چٹے کپڑے آلے نے کالے کپڑے آلے نے رتی رتی ستھن آلے نے پیلے پینٹ آلے نے پتہ نہیں کنیاں ایک بلاوا. جدو گل پی جان میرے نبی نے فرمایا اس تو پہلو پہلو رب نو آخیا جی اللہ ہوں موت ہی دے چڑ چلی جی بات ہوں مار دے ہونا تو جیون دے قابل کوئی نہ. یہ فرمان رسول نے بیال حکم فیصلہ وکے وہ جی میں کوٹھے دی کنجری ہوں روپیہ دیو تے رات تہاڈی ایہو ہی حال ہوئے ہوندا جڑا روپیہ دے فیصلہ ہوندے حق وچ اس تو اے جدو حالت بن جاوے تو پہلو پہلو موت منگ لیا جی او جیون دا زمانہ نہیں جو ہونا. او تھوڑا کی لبنا جڑا وکو بیٹھا ہوئے عدل تے اتھوں لبے گا جتھے فیصلہ قرآن دا ہوئے کرن والا سیدنا مولا علی جیسا ہوئے جگ قدمہ وچ آ جاوے لیکن فیصلہ کدی وکے. واستخفافاً بالدم مومن دے خون دی قدر نہ رہے. کتا مریا کی تے بندہ مریا کی جس لے ان بے مول ہو جاوے تہاڈا خون اس لے موت منگ لیا جی. وقتی حتر رہے واستخفافاً بالدم مومن دے خون دی قدر نہ رہے. کتا مریا کی تے بندہ مریا کی جس لے ان بے مول ہو جاوے تہاڈا خون اس لے موت منگ لیا جی. وقتی حتر رہے رشتے دار آپس دے اندر سپ ٹھوئے بن کے ایک دوجے نوں وڈن ٹکا رشتہ تعلق رہ جائے محض دولت پیسے کی خاطر پھر سب ٹھوئے بن کے ایک دوجے نوں وڈن تو جڑا تعلق رشتہ خون کا پیار ہے وہ مک جائے اس لیے موت منگ لیا جی. ونشکن یتخذون القرآن مزامیرا نو عمر نو جان قرآن نو بنا لین ساز. واہ واہ سونے توجہ ہے کوئی نہ مک جاوے اس لیے موت منگ لیا جی. ونشون یتخذون القرآن مزامیرا. نو عمر نو جوان قرآن نو بنا لین ساز. واہ واہ سونے توجہ ہے کہ کوئی نہ. اکھ کھول ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. سونا ہو جے جگ وچ لبدا ہی. سن سن راگ دے اتے سٹنا پیسے نبی دے فرمان دے اتے. حضور وین دے پین تھا دیش کنو. ہنے میں سروں تلی تے جمائی ہے. میں حدیث پڑھی ہے کوئی بندہ نہیں اٹھا. میں شیر پڑھیا پتہ نہیں کنے کے روپیے اتو آ گئے. کہ کیوں سٹے نے بیلیاں بھی ادھر ہی روی. جے روپیے لینے نہیں تو ادھر روی ادھر نہ جانی. سانو نہ قرآن سنا نہ حدیث سنا. جے روپیے لینے نہیں تو یہ راہ چل گئی ڈنڈی نپی رکھ. بڑی استاد بھی ساری قوم صدقے صدقے بھی صدقے تے راہ موڑن تو صدقے. لیکن کملا تو سا میرے تے کروڑا روپے سٹو نا شیر تے. میں بھی قرآن حدیث ضرور سنا مانگا. اے میرا ایمان ایویں قسم خدا دی باہو سلطان دا شیر ہوئے میاں کھڑی دا ہوئے میرے علی تاجدار دا ہوئے جنا مرضی ہوئے جے اندے تے دا روپیے دیو نا تے مصطفیٰ دی حدیث تے پنجا دیو اللہ دے قرآن تے سو دیو تاکہ جویں شان دے چ فرق اے ایویں کلام وچ فرق ثابت ہوندا جاوے. میرا دل اے گوارا کردا ہے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. کثرت الشام نشوان یتخلون القرآن مزامیرا. نو عمر نو جوان قرآن نو ساز بنا لین ساز. اور تشریح حدیث تی سنے گا تے پتہ لگے گا نا. یقدمون الرجل کسے بندے نو اگے کرن تو انو آکھن قرآن گا کے سنا میں نا. لیغنی یہم بالقرآن سورج قرآن سنا تھا نو. وین کانا اقلہم فقہن پاوے او دین نو سمجھانے چھے اونا نالوں گھٹ ہوئے. دین سمجھانے چونا نالوں گھٹ ہوئے. دین دی سمجھ انو کوئی نہ ہوئے پر سور جو چنگی ہوئے انو اگے لائی کھڑے ہو من. ان اس دی شرح دے اندر امام عبدالغنی عارف باللہ فقیہ آدم آپ سرکار تشریح کردیاں فرمان دینے فَإِمَّا يُخْرِجُونَ الْحُرُوفَ عَنْ اَوْضَائِهَا وَيَزِيدُونَ وَيَنْقُسُونَ لِأَجَلِ مُوَافَاتِ الْأَلْحَانِ وَتَوَفُّرِ النَّغَمَاتِ وَإِمَّا يُحَافِلُونَ عَلَىٰ اِخْرَاجِ الْحُرُوفِ مِن مَخَارِجِهَا وَتَحْقِيقِ النُّطْقِ بِهَا بِتَوْفِيَةِ صِفَاتِهَا وَمُرَاعَاتِ الْمُدُودِ وَالْقَوَاعِدِ التَّجْوِيدِيَّةِ عَلَى التَّمَامِ مِن غَيْرِ اِلْتِفَاتٍ إِلَى الْمَعَانِي وَلَا إِلَى الْحِكَمِ وَالْأَسْرَارِ والاعتبار والانزجار بقلوب اللاهية فأفئدة غير واعية فيصدق عليهم قوله عليه السلام رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. توجہ نال بولو سبحان اللہ. تشریح کیے فرمایا جڑا سرکار نے فرمایا کہ اگے بندہ نو کرنا کر تو گا کے قرآن سنا قرآن دے گاون دا تے انو ساز بنان دا مانا فرمایا اے وے کہ یا تے پڑھن نالا غلط پڑھے تے سور چنگی ہوئے تے سنی جان اے طریقہ چل دا ہے آ تو اڈا ظاہر پیر رحمیار خائے سلے شبینے دو تے پڑھن دا اندازے ہوں دا ہے یا سنگ القرآن لکیم مانا یا قرآن کی نا مراد کوئی پتہ نہیں لگنا کی پڑھتا ہے پیا سر پئی بنے گی لفظ کھا گئے حرف کھا گئے تھڈو کلام خدا ہی بدل گیا راگ چلنا ہے جیسے حسین ڈھاڈی ہے نا بہاول پورا حسین با خان ڈھاڈی والا راگ کا حافظ پورا کرنا ہے ایک دوسرا لفظ پورے تجوید دے اصول قواعد دا پورا خیال ہوے عین غین تلفظ پورے قواعد نال ادا ہون لیکن نہ قرآن دے حکم پورے کرن نہ قرآن دے معنی وال توجہ ہوے نہ حکمت تے راز وال دھیان ہوے نہ او قرآن جو حرام تو روکدا ہے پیا نہ حرام تو رکن نہ برائی تو رکن محض قرآن دے کاری دی جڑی سر رہے نا اس سر نو سنن دی خاطر وہ سارے کٹھے ہو کے تے انہوں ممبر تے جا بٹھا ون وہ پڑھتا جاوے اے رپیے سنبے جان تے سر تو سواد لیندے جان پاک نبی دے فرمان دی روشنی دے اندر امام عبدالغنی فرماتے ہیں پھر وہ کاری کیوں نہ لے ربا قارن للقرآن والقرآن یلعنہ یہ وہ کاری ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے تو سمجھدار ہے جدو پڑھن والے تے لعنت کر رہے ہونا ہے تے سنن والے میں ایمان نال پیانا جے سانو سمجھ لگ جاوے نا دین دی تے اساں جنہاں نو اج نیکیاں سمجھی کھڑے ہاں نا یہ سانو چٹے سفید گناہ نظر آون اور اے سمجھ لگ دیئے علم الاخلاق نا علم ہون ریا کوئی نہیں رونا اے وے علم ریا کوئی نہیں جو علا مسلط آج ایمان نال دسو کاری یہ تھترہ ہوں دیکھ نہیں میرے پاک نبی فرمایا ہے اکثر منافقی امتی قرآوہا میری امت دے بہتے منافق کاری نے کہ جدو قرآن پاک سر اج پورے تلفظ دوتے ہوئے ہوئے ہوئے سکھن گے قرآن ہو خوبصورت تو خوبصورت تجویدہ دا دا کراتا اشرا مبشرا دے کاری اشرا کرا سب اشرا دے کاری بنن گے بھر کے یہ نہیں پتا جو قرآن پڑھنا کیڑی تھا کہ کیویں پڑھنا ہے کتھے پڑھنا ہے اسمبلی اچ قرآن پہ پڑھتا ہے اسمبلی اچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسمبلی اچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں کہ وچ بیٹھا ہے نا مرادا پڑھ بھی رہا پھر بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں تو شیطان نے بچ بیٹھا ہے تو پڑھی جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رئیس شیطان نے بیٹھے رہے اگوں پڑھی جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلندر لاہور اقبال بولے ہے میں تو نہیں آکے شیطان اقبال آندا ہے اقبال فرماتا ہے جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست کہ شیطان پیا آخد رب رحمان نو مولا ایک مہربانی نہیں کرنا رب پوچھتا کیڑی آخ ایک دھرتی ہور بنا بھائی ابلیس آ تے آخ یہ سیاست والے تھوڑے یہ اقبال آتا ہے پیا توجہ نہیں فرمائی نے جنہ دی فوٹ اقبال دی فوٹو اسمبلی آدھے سر دوں ٹنگی کھڑی کہ نہیں یہ عزت نال ٹنگی بیٹھے فوٹو وہ اتوں فیر مار دیا سارے شیطان بیٹھے جی صدقے صدقے وہ کو سمجھ لگی نے کہ نہیں ہاں گلا سن میں نہیں آخنا چل مدینے تے آ مدینے تے جا مدینے تے آنا پیا تے لگا آنا تے لگا چل تے لگے آنا یہ دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو میں کہ مونج کٹی چی کدی انج تے نہیں پڑیا ہی بھیا ساڈا دین تو بغیر دل نہیں لگتا ہوں حضور دے دین واسطے کچھ کریے ان تے کدی شیر کسے نہیں پڑھیا سن مکے چل تے مدینے چل ہاں میں تھوڑے تو سوال کرنا میرے پاک حسین نے مکہ شریف جدوں چھڈیا مہینہ کیڑا سی تے چن دی تاریخ کیڑی سی دسو کیڑا مہینہ سی ذل حج بولو بولو بولو تاریخ کنی تھی اٹھ تے حج کس تاریخ نو ہوندا ہے اٹھ نو دس حج دے دن نے حج دے دن خاص مہینہ حج دا تو حج نو بھجیا جانا ہے حسین کربلا پہ جاندے نے توجہ نہیں فرمائی ہاں تیرا ساڈا دل نہیں لگتا مدینے جاواں مکے جاواں زم زم پیواں کھجورا تنا ایتھے تنن تنان دے چکر چ کھلوتے نے مدینہ شریف انہاں دنوں وچ چھڈ کے مکہ شریف حج دے دنوں وچ پاک حسین نے چھڈ کے دسیا حسین دا سبق آئی جو حسین دے نزدیک مدینہ بھی بعد چی مکہ بھی بعد چی حج بیت اللہ بعد چی حج اسلے ہو رہی جسلے محمد پاک دے دین دی غیرت واسطے قربان ہو جائے گا توجہ نال بول سبحان اللہ قبلہ پاک حسین دسیا اصل حج جڑا میں کرن چلیا وا فرد جو دولت نصیب ہو گئی تو ہوں نفلی چھڈ آ پاک حسین مدینہ مکہ چھڈ کے کربلا ول گئے دنیا مکے مدینے ول جاوے مدینے دا تاجدار کربلا ول جاوے گئے کہ لگا چل حسین پھر جے تو ساڈے دین واسطے پہ جانا ہے نا لوکی آون گے مدینہ ویکھن میں تینوں ویکھن آ رہا ہائے ہائے آکھو آکھ سبحان اللہ مدینہ نبی دے دین دی خاطر مدینہ چھڈنا یہ ہوئی مدینے جانا ہے اصل مدینے چ امام حسین گئے نے تو میں چھڈی بیٹھے ہاں ہاں جنوں ویکھو بس مدینے شریف جاواں مدینے ہی جاواں ایتھے دل پھر آکھن گے کی آ کے سرخی لاواں کجلا پاواں میں کر گئے ہار سنگار میں کہ کیوں موت تے خود چلیا نا مراد پتہ نہیں کیتی کی پھر دینے امت رسول نال ہاں ہاں میں کہ وہ بادشاہ دی بارگاہ ہے اسا مجرم ہیں مرے مجرم ناز نخرے نال نہیں جاندے مجرم گل وچ پٹکا پا کے سر وچ مٹی پا کے پھر بارگاہ وچ پیش ہوندے نے کہ سونا آئے کھڑے ہیں معافی چاہتے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما اللہ رب بریلوی ساڈے فرماندے نے مجرم بلا رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے سونا آکھے مجرم مجرم سدے آئے کھڑے ہیں جو رب فرمایا ہے آؤ جے ظلم کر بیٹھے جیتے توجہ نہیں فرمائی نے وہ کی پایا وہ آکھ دن مجرم تے اساں ہار فنگار کر کجلے پاواں سرخی لاواں میں کہ نال ایک ہور چا وداویں نا جو نال ٹھمکا وی لاواں تاکہ پتہ لگے جو تو کیڑی اصل دا ہے کیڑی جنس دی بلا ہے توجہ نہیں فرمائی نے یہ قسم خدا دی کر کے آنا میرا انداز مزائی ہے ماں خوش طبیعت ہے لیکن میں جو اندروں رو رہا تو جو امت دا حال بنیا پیا ساڈا تو انو نہیں اس دا احساس نہیں ہو سکدا جو اندر ساڈے کی اگ کی تڑپ کی میرا بس چلے میں محفلہ بند کرا دیا محفلہ نہ ہو ایمان کچھ محفلہ پہ ہوں محفل ہوئے جس دے اندر امت رسول نو فکر ملے جی اللہ دا خوف ملے جنت دی تمالب ملے او اٹھن تے اپنے آپنو مجرم سمجھ کے نظر ثانی کرن اپنیاں کیتیاں دی معافی منگن حالت تبدیل ہوئے اگلے جلسے تک امتی این بڑھ کے آوے جو مصطفیٰ ویخ ویخ کے راضی پہ عمر جو امتی آیا ہے واقعی جلسہ سن گیا تھی تقدیر بدل آیا گے ہاں میں ایک ذہن رکھنا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن قبلہ میں اپنے موضوع دیاں دو چار گلاں کراں جناب نو سناواں شمشیر و زن موضوع بڑا فکری بہت فکری موضوع ہے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد مبارک تو پہلوں تلوار وی باہر سی تے رن وی باہر سی میری گل سمجھ آ گئی رن وی باہر تے تلوار وی ہر وقت لڑائیاں رنہ دی وجہ نال فتنے آندے مٹ پہ جاندے یہ عورت ایسی چیز جو پہلا قتل دنیا وچ کی دی وجہ نال ہویا لفظاں توجہ کرو اللہ تعالی جیسا قرآن نو پڑھنے آ سننے آ لیکن جو پہلے میں گل دس گیا نا جو اتو سر سنی تو چلو اور توجہ ساڈی کو نہیں حضرت آدم علیہ السلام دے دو پتر ایک قابیل دوسرا انہاں دا واقعہ قرآن وچ آیا ہے کہ نہیں آیا اس واقعے تو عورت دے فتنے دا مسئلہ سمجھایا گیا پرا پرا نے انجے نا تے آپ سرکار دی شریعت مطہرہ وچ صرف پیٹ دا اختلاف کافی سی کہ ایک پیٹ دا پتر دوسرے پیٹ دی بچی انہ دوواں دی شادی آپس جائز سی حضرت آدم علیہ السلام دی شریعت جیویں سی نا. یعنی مقصد ہے بھی نو مہینے تو بعد آپ سیدہ اما حوا سلام اللہ علیہا پتر جمنا ہے پھر نو مہینے بعد تھی جمنی. یہ ہوئی پیٹ دا اختلاف جڑا تھی. اس دے نال ایویں سمجھو جیویں پورے رشتے دا اختلاف ہے تے اللہ تعالی نے شریعت انہاں دی بڑھائی کہ اے پھر نکاح کردے سن تے ہن اس جواز دے وچ اس قانون دے وچ جدو قابیل یہ ویکھیا ہے کہ عورت جیڑی ویچنی سی حابیل دے نال او سی خوبصورت جمیل تے قابیل نے ایک عورت اس دے ویکھن نال فتنے وچ پھسیا ہے ہن نبی دا پتر ہے توجہ تو میں کس باغ دی مولی ہے نبی دا پتر ہے پرانو پیا قتل کرتا ہے ایویں قابیل نے کنو قتل کیتا حابیل نو ہن سجنا نبی دا پتر ہوئے تے عورت پردے تو باہر ہوئے تے قتل دنیا چ پہلا ہو جاوے تے فتنہ بن جاوے تے جدو نبی دا پتر بھی نہ ہوئے تے پھر رنا باہر ہون تے پھر قتل و غارت دے فتنے دا کی حال ہو سی میری گل نہیں سمجھیا قتل و غارت دے بازار گرم سن پردے دا کوئی تصور نہیں زمانہ جہلیت عورتاں اپنے حسن و جمال سنگار زینت نو کھول کے غیر مرداں دے سامنے آندیاں سن مرداں وچ غیرت نہیں سی عورتاں وچ پردہ نہیں سی پھر قتل و غارت ہونی لڑائیاں ہونیاں توجہ انہاں لڑائیاں دا کوئی نتیجہ نہ ہونا کوئی مقصد نہ ہونا قتل و غارت دا بازار گرم ہو جاندے عورتاں دے پیچھے لڑائی دولت دے پیچھے لڑائی یا دولت دے یا عورت دے اسے دے پیچھے لڑائیاں دے قتل و غارت دے بازار پہ گرم ہوندے نے. رب وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید اتاریا اپنے پاک نبی نو جڑا حکم فرمایا حکم کیویں دے ہن توجہ فرما بنیادی دو ہی چیزاں صرف بیان کرنی ہے. شمشیر دے واسطے حکم آیا قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. توجہ نال بولو سبحان اللہ. جہاد کرو قتال کرو مشرکین نال حتی لا تکون فتنہ. تواڈے جہاد قتال دا مقصد اے کہ دنیا تو فتنہ مک جاوے. توجہ نہیں فرمائی؟ ہاں ہاں ساڈے جہاد دا مقصد صرف کافر مارنے نہیں قبلہ جنہاں اے مقصد سمجھا انہاں شرح نہیں سمجھی نبی سونے دی. کافر ذمی ہون حفاظت فرض ہے انہاں دی کافر مسلماناں دی حکومت دے وچ اسلامی نظام حکومت دے تحت اگر زندگی بسر کرن تے نبی پاک سرکار نے انہاں دی حفاظت فرض کیتی ہے، فرمایا جڑا انہاں دا ذمہ توڑے گا وہ میں محمد دا ذمہ توڑ دا پیا. توجہ نہیں فرمائی نے؟ ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذمیاں نو مارن جائز رکھیا، تے جے ذمی کافر نہیں ماریا جاندا تے معلوم ہویا خالی کافر مارنا مقصود نہیں. ساڈے جہاد دا مقصد کی ہے؟ حتی لا تکون فتنہ، کہ دنیا جہان تو فتنے باز بندے تے فتنہ ختم ہوئے. کی مطلب؟ کفر دے قانون شوکت طاقت نو مکا دیو، کافران دی آزادی ختم کر دیو، کافر روے اسلامی ملاوے حکومت دا محکوم ہو کے روے. جدو اے محکوم ہو کے روے گا پھر فتنہ نہیں پھیلا سکدا، پھر اسلام دے نظام وچ اے وی امن نال روے گا، مسلمان وی امن نال رہن گے. سبحان اللہ. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اور صدقے جاواں یہ مثال سمجھاواں، ایک ہوندا سپ دندا والا، ایک ہوندا او سپ جن دے دند کڈ لئی دے نے. دندا والا سپ چنگے بھلے بندے نو نہیں کھلون دیندا، تے جے دند توڑ لو تے پھر مداریاں دا چھوٹا جا بال ہوندا ہے، او ایڈی بلا سپ نو ولیٹی کھڑا ہوندا ایویں نا. ہے اوہی سپ پر دند گئے تے ہن بال او دے تو مطمئن ہویا کھڑا ہے، تے جے دند ہیں تے ایڈا سپ ہووے تے کھلونے آپا کی خدمت کرے گا ساڈی؟ کافر ہووے آزاد، جویں اج امریکہ برطانیہ یورپ کافر ملک آزاد ہیں اور پوری دنیا دے اوتے قبضہ فتنہ کیتی کرن، جے کافر ہوئے آزاد پھر سمجھ سپ دندا والا ہے، اے پھر نام مراد کھڈوں باہر نکلے گا تے بندے ہی لے جائے گا. تے جے اے ہوئے نا فاروق اعظم دی حکومت دے وچ، ہائے ہائے ہائے، صلاح الدین ایوبی دی حکومت دے تحت ہوئے، قانون اسلام دے تحت پابند بیٹھا ہوئے، بھاویں رہے کافر پر اسلامی حدود و تعزیرات دے تحت بیٹھا ہوئے، اپنا قانون حکم نہ چلا سکدا ہوئے، پھر دند ٹٹیا سپ پھر ٹھواں تے ہے پر پچھوں دند وڈیا گیا سو، یہ اور کچھ نہیں آکھ سکدا. قبلہ اسلام جڑا جہاد دا نظام دیتا ہے محل اس واسطے دیتا ہے کہ دنیا کفر دی طاقت مک جاوے، انہاں دے قانون آزادیاں مک جان، قانون خدا دا ہوے، دھرتی رب رحمان دی ہوے، رہن والے کافر وی امن چھوڑ گئے، مسلمان وی امن چھوڑ گئے، ہر بندہ مطمئن رہے گا فتنے دنیا تو مک جان گے. جنا اسلام دے جہاد دا مقصد نہیں سمجھا نا، وہ اونتری دے کوئی لشکر تبلا بن کھڑائی، کوئی فلانا چوک کے بم تے اوہ پہ جاندے نہیں، آج فلانے بارڈر تے فلانے بارڈر تے وہ کیوں چلے ہیں؟ میں کافر مارنے جا رہا ہوں. اے اونتری دے آ کافر نہیں مارنے، فتنہ مکاؤنا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے؟ تے مرے فتنہ دے تیرے گھر وچ کھڑا ہے. کی کفر دا قانون، کفر دی حکومت، کفر دی آزادی، وہ تے تیرے گھر وچ، باہر کی لین چلے ہیں؟ کیوں باہر چلے ہیں؟ تا کر کے میرے مصطفیٰ کریم دے یارہ نے پہلو باہر نہیں تلوار اٹھائی، مکہ مدینے چ نظام مصطفیٰ قائم کیتا ہے پھر باہر گئے نے. توجہ نہیں فرمائی نے؟ ہاں سبحان اللہ. یہ تے ہلڑ بازی، یہ ہر لئی میں رازدار دین شدست، ہر کمینہ دین دا رازدار بنیا پھردا ہے. ایتھوں اٹھ دے نے جا کے بارڈر تے کھلو کے اوتھے ستے ہندوانو مار کے تے واپس انہاں نو لگدا ہے غصہ اور سویرے اٹھ کے تے دا ہزار ہزار کشمیری دی عزت لٹ لیندے نے ہزار کشمیری نو مار دیندے نے اینو جہاد کنے آکھنا ہے قبلا دی مثال اسی طرح ہی ہے جویں کوئی ککھر بیٹھی ہوے اودے وچ وٹا مار کے کوئی بندہ نس جاوے تے ککھر اٹھ کے پورے مجمع دے پے جاوے اے جہاد ہے کہ فساد ہے اینا نو فوج لے جاندی ہے بارڈر تے جی اس اُتے لوکی جا کے مجاہد اڑے نے بندہ ایک رہن گے انہاں دا ککھر وچ وٹا مار کے کھلونا نہیں مجاہد اڑے مڑ کھلون دے نہیں اوسلے واپس انہاں نو غصہ لگنا ہے بے ساڈا بندہ مریا پیا انہاں ہزار بندے دی عزت لوٹ لینی ہے معلوم ہویا اے کمینے فتنہ پوان والے نے عزت لٹان والے نے یہ جہاد نہیں جہاد پہلو نظام مصطفی اپنے گھر وچ نافذ کرنا ہے پھر باہر جاندا ہے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں یہ میں اس واسطے پہ کرنا جو تو بیچارہ کھلا دین دا بادشاہ ہے تیرے بوئے تے آنکھ لوون تو اندازہ نہیں لاونا ہے جنوں پہ دینا ایک قیامت والے دن کدھر میری کھل نہ لوائے کھڑا ہوے کھل تینوں دینا پیاواں یہ نہیں سوچنا ہے وہ صحیح ماشاءاللہ مجاہد آئے ہوئے ہیں تو مجاہد کیویں دے اج شامل ہویا ہے تے ننگے پیر سی کل جُتی 5000 دی پرسوں 5000 اوے اترائے کتھوں آ کے جی یہ کھلا دا پیسہ ہے او مونج کٹی جی کھلا تیری ایسے واسطے تھا مصطفیٰ دے یار جہاد کر تے پیراں نو ٹاکیاں ولیٹن یہ حشر ہوے تا جا کے جہاد ہوندے نے یہ عیاشیاں کرن تے جہاد ہوندے نے غرض قبلہ ہر تابوت کے ساتھ یا حسین نہیں کہنا جی ذرا اس زمانے چ اکھ کھول کے رکھنی چاہی دی یہ جہاد نہیں مجاہد جتھے قدم رکھ لوندا ہے محمد بن قاسم کو پیشہ نہیں ہٹاوندا یہ کیو ہے رات نو چھیڑ کے پھر واپس جتھوں دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی یہ کی چکر ہے کوئی جہاد نہیں حرام موت سور مردے پین تے مراندے پین نے انہاں نوں تے ڈالر ملدے نے ایک بندے مران دے اوتے ڈالر ملدے نے ہاں ایجنسیاں پیسے دیندیاں ورنہ کھلوندے ایڈے مجاہد جب کفر دا قانون اپنے سر تے مسلط ہوئے مسلمان دو تے پہلا جہاد لسانی فرض ہے زبان نال حق بیان کرو کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے تے حق آکھن دی واری ہوئے تے سپاہی دے اگے نہیں کھلون دے آج انہیں مجاہد نے میں تو ان گل سناواں ہیڈ پنج نال جان دے جے ہیڈ پنج نال واہ وچ روکڑی گل ہے ایتھے حرکت الانصار والے نا چندا پر کرن تے میں آیا ہویا تاں میرے نال سنگی تھن لاہور دے اسی ٹر دے پھر دے تاں تے او اعلان کیتی جان کشمیری مر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے بربادی ہو رہی ہے عزت لوٹی جا رہی ہے آئے میں پہنچ گیا میں کہ جناب خیر ہے کیوں کھلوتے ہو بس یہی تو ہے نا مولوی صاحب آپ سوئے ہوئے ہیں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں میں کہا جی کی کریے کافر مارنے چلے سامنے سی کھوکھا اون دے تے انڈیا دے کجراں دیاں سن فوٹواں میں کہا جی کنہاں نوں مارنا ہے بھائی ہندوستانیوں کو مارنا ہے میں کہا جی او کیبن دے اوتے نا او سامنے کھوکھا جی تے انڈیا دے کجراں دی فوٹو اے ذرا آو ایتھے پاڑنا جی مینوں آندا توں ایتھے لڑائی کراؤں اے وہ میں کہا ہوں تری دے مجاہدہ یہ تو میں نے ہون پتہ لگا ہے بھی لڑائیوں بغیر ہی مجاہد ہوں دنے اپنے گھر دی فوٹو نہیں پڑین دی باہر کافر پا مر دے وہ یارا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے کام بھی بیچاری ہو جائیے دتی ہوں دیئے پیسے کٹ کٹ کے ماشاءاللہ جی جہاد پر لگ رہے ہیں یہ جہاد پر نہیں پر لگ دے جہاں نمدہ بالن پر بڑھ دے دین والا بھی لین والا بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے جڑا پاک حسین جہاد فرمایا ہے. ہاں جب اپنے گھر پھر اسلام قائم ہو جاوے پھر فوج باہر جاندی ہے باہر لڑدی ہے پھر جدھر قدم اٹھاندے نے خیر ہی خیر کراندے جاندے نے فتنے مکاندے جاندے نے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن قبلہ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار باہر کرن دا حکم دتا ہو مگر با مقصد فتنہ مکانے فتنے بال لوگ مکانے نے. سیانے لوگ مثال دیندے نے فصل اگدی وچ جڑی بوٹیاں ہوندیاں نے جڑی بوٹیاں نو کڈ کڈ کے سٹنا پیندا ہے تاکہ فصل خراب نہ ہوئے. جنہ چر فصل نو خراب نہ کرن انہ چر پانی لگدا رہندا ہے. جدو فصل خراب کرن لگن پھر جٹ کڈ کے باہر سٹدا ہے. ساڈا اسلام جڑی بوٹیاں کڈن آیا ہی تاکہ جڑی جڑی بوٹی حضرت بلال ورگے نو خراب پہ کر دی ہے او ابو جہل ورگی بوٹی نہ رہے بلال والی فصل قائم ہو جاوے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. سمجھ آ گئی نا. اچھا دوسرا حکم کی دتا کہ عورتوں کو چھپاؤ. وہ عورتوں کو کٹ دے سن تو قرآن کی آکھیا سچی بولیا نے تو سب مسلمان بیٹھے جی. مینو ایک بندہ آتا ہے میں ان پڑھ میں کہ ان پڑھ ہو پر ان ایمان نہ ہو. جی ان پڑھ دی بخشش ہے ان ایمان دی کونی. ان پڑھ وچ چانن ہو سکتا ہے ان ایمان وچ چانن نہیں ہو سکتا. وہ ویلا چانن میں کہ قبلہ ان ایمان نہ بن ہوں ایمان نہ رہے بیٹھے جے ایمان دی گواہی دیا جے تواڈی شریعت اسلام عورت نو چھپن دا حکم دیتا ہے یا ظاہر ہون دا. اسلام نے ان دے واسطے جننے بھی لفظ استعمال کیتے نے اور سارے دے سارے لفظ ہی ایڈے مبارک نے جنہاں وچ چھپن والا معنی ضرور ہے. عورت عورت کنو آکھدے نے ستر نو عربی لفظ ہے ستر نو سرائکی وچ ننگے وچ نو جدے چھپان دا حکم آیا عورت دے لفظ وچ مانا چھپن والا آ گیا. دوسرا لفظ بولیا جاندا ہے مستورات. کی بولیا جاندا ہے ایک ایندا کی مطلب ہے مستورات دا کی مطلب ہے لفظ مستورات دا چھپائیاں ہوئیاں آ گیا چھپن والا مانا کہ نہیں. دوسرا تیسرا خاتون کی لفظ ہے خاتون دا کی معنی ہوندا ہے پتا جی خاتون دے لفظ دا کی ترجمہ ہوندا ہے کی ہوئی رولا ہے قوم تعلیم یافتہ ہے ہوندی جاندی شاید کونی خاتون دا معنی کونی ہوندا. خاتون دا جے معنی دا پتا لگ جائے نا تے آج دیاں بی بیاں تے تسی کدی خاتون دا لفظ نہ بولو. اے بختہ آلیاں خاتون نو باہر نے خاتون دمان ہے پردے دار بی بی. حسن حسین دے اما پاک نو خاتون جنت آکھے جاندے جدا مطلب ہے جنت دی پردے دار بی بی. جدو سیدہ خاتون جنت نو رب سونے جنت ول گھل رہے ستر ہزار حوراں دا چرمٹ ہونے وچ بی بی پاک پردے وچ اللہ تعالی نے محشر دے میدان والیاں نوں فرما رہے غدو ابصارکم نکے سورو سکم. او محشر دے میدان والے نبیو رسولو ولیو پاکو مومنو سارے دے سارے سر نیواں کر لو اکھا پست کر لو محمد پاک دی شہادت بھی بجاندی لے سبحان اللہ خاتون جنت تا پیا لقب مل گئے جو جنت چھ جنت پیج دیا بھی رب سونا ہونا دے پردے دا لحاظ پیا رکھ دے سبحان اللہ ہے تو معلوم ہے خاتون جنت خاتون دا مانا کی ہویا پردے بولو بولو ہون دسو اے جڑیاں ٹی وی تے آئیاں کھڑیاں ہوندیاں تے پیا کھیندا ہوندا خواتین و حضرات سبحان اللہ میں کہ قبلہ یہ خواتین نہیں ہیں ان کو کہنا چاہیے خراتین و حضرات خراتین جان دیو خراتین خراتین آن دنے گنڈوئے نا تیب تیب دے ویچ نا گنڈوئے جان دو گنڈوئے وہ کنڈی تے لا دے اتے مچھی پسان دنے جن دن آن اور سمجھ لگی نے ہاں انہاں نوں تا خراتین آنا پیا اے بختالیاں بندیاں نوں پھسانا تے اج رہ گئیاں نے کنڈی دے اوتے تھوڑا تے بولنا بھئی ہوٹل دے اوتے جو ٹی وی پہ چلدا ہے تے نچدی کھڑی پوچھو کیوں چلائی کھڑا ہے اکھ چاہ پین نہیں ہوندی معلوم ہویا اے کنڈی تے لائی کھڑائی ہاں اے باجی نوں لائی کھڑائی کنڈی تے نا لاوے تے شاہ دے ڈولے نہیں رکھدا کسی نو ویکھو پی سی او دے بھائی کھڑائی او پوچھ کیوں فون کرنے نہیں ہوندا اے بیٹھی ہوے تے لائن نہیں لگی رہندی اوئے کنڈی بھائی ہوٹل دے اوتے جو ٹی وی پہ چلدا ہے تے نچدی کھڑی پوچھو کیوں چلائی کھڑا ہے اکھ چاہ پین نہیں ہوندی معلوم ہویا ایک کنڈی تے لائی کھڑائی ہاں باجی نو لائی کھڑائی کنڈی تے نا لاوے تے شاہ دے ڈولے نہیں رکھدا کسے نو ویکھو پی سی او دے بھائی کھڑائی او پوچھ کیوں فون کرنے نہیں آوندے اے بیٹھی ہوے تے لائن ہی لگی رہندی آ اوے کنڈی کنا اوے کنوے بس تے ویکھو تے فیصل موبر تے ڈیو دے اُتے کلینڈر کیوں آکھے سواری نہیں باندھی اساں کی کریے اے دا مطلب بالکل عین مناسبت نال لفظ آیا ہے چھولاں نے اگو حضرات نہیں بولنا چاہیے حشرات حشرات لار جان دیو اکبر آبادی فرمان دینے مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے ہائے ہائے ہائے مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے کاری شکل نہیں رہ گئے وہاں دا سپ ٹھوئے مار کجدم مار آن دینے فارسی ایک سپنوں کجدم آن دینے ٹھوئے ہوں مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے ہے ایمان نال دس جے ہون مرد ہون حضرات ہون تو تارک عزیز پھڑ پھڑ کے تے کھلو کے کی آکھے خواتین و حضرات تارک عزیز نو جان دے جے نا نہیں نہیں تسی با یزید بستامی بیٹھے ہو ہاں ایڈی فقیر دنیا مسکین لوگ بابا اینا کدی ہاتھ ہی نہیں لایا اور ڈبے نو تے کرتو سارے کرنے ہاں گھبراؤ نا میں بھی تو اڈ نال دائی ادھر توجہ نال بولو سبحان اللہ جی جی توجہ نال بولو سبحان اللہ گھر لے اسلام واحد مذہب ہے سجنا جن عورت دا مل پایا میں نو ایک کانا چشتی آؤ تو سا عورت دی قدر نہیں کی دی دیکھ یورپ سکولیا پہ آتے یورپ پاڑیا قدر کی دی میں کہا کہ وے اکھے او آنے نے یہ ہر پاسے جاوے ہر تھا دے جاوے سرے آم جاوے تو سا انہوں برخیا میں چھپایا ہے لکایا ہے مصیبت چھپایا ہے تو سا کو قدر کی تی میں کہا مر رہے ہیں ساڈا عورت نو چھپانا پیا دستا ہے کہ اسا ہر شے نالوں ان دی قدر زیادہ کرنے جے قدر والی نہ ہوندی تے اسا کیوں اینے پہرے دیندے توجہ نہیں فرمائی یار بول چا سبحان اللہ ہاں ہاں ذرا لوا لے زبان میں زبان لاون آئے بیٹھا انشاءاللہ العزیز گنگیاں نوں زبان لگ جانی ہے جتھے بولو گے کوئی اگوں کسکا نہیں لگا مینو کسے زبان لائیے میں تہن لا چھڈنا مینو بھی کسے لائیے جدو میں مدرسے پڑھتا تھا میں بھی گنگا ہی تھا ہاں جی شیطان ان اخرس حضور نے فرمایا جو برائی دیکھ کر نہ بولے وہ گنگا شیطان ہے جڑا بری برائی ویکھ کے بول پوے گا ہاں اے پھر گنگا شیطان نہیں یہ بول دا فرشتہ ہے لا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ اس واسطے زبان لوا ہن توجہ میں گاں بے وقوفا ساڈا چھپانا پہ دسدا ہے ایدے تے پہرا دینا اینو کلا نہ چھڈنا اینو چار دیواری اچ رکھنا ایندا ہر وقت خیال رکھنا ہاں جی تے کسے غیر دے نیڑے تک نہ لگن دینا یہ سارے پہرے تے خدمتاں دسدیاں پیاں کہ اساں ایندا خیال آپ تو بھی ود رکھنے ہیں اے دی قدر اساں آپ تو بھی زیادہ کرنے ہیں کیوں جو اساں عزت دے اتوں جانوار چھڈنے ہیں توجہ نہیں فرمائی ہے ایویں ہوئے ایمان نال دسو کدی کافر لوگ بھی اپنی عزت تو لڑدے نے ہے جانوار دے نے کون وار دے نے مسلمان جے مسلمان وار دے سجنا تے پھر سمجھ لے مسلماناں دے نزدیک اپنی عزت تے پہن دی قدر جڑی ہے وہ اپنی جان تو ہی ودھ دے اپنے خون تو ودھ دے اور اے شان نو اسلام بخشی اسلام احسان کیتا ہے عورت دے جگہ جگہ تے قرآن پر کسے تھا تے آیا لا تخضعن بالقول اور تانو ارشاد ہوندے لچکدار نرم لہجے دلال گفتگو نہ کریا جے اے شریف عورتاں دا کم نہیں بدکار عورت انج بول دیئے تاکہ میرا مائل ہون شریف عورت چٹکا دے کے بولے گی لچکدار لہجہ نہیں کرخت لہجہ نال بولے گی تاکہ اگلا مایوس ہو جاوے عزت محفوظ ہو جاوے ہن ویکھ لے ادھروں آواز پہ لکدی ادھروں پا زیب تے زیور تے چھڑکار پہ لکدے نے ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن مسلمانوں دیاں عورتاں زمین دے پیر ہولے ہولے دریا جے آیا آیا آیا صدقے صدقے وا میرا مولا صدقے تیرے سمجھا لکھ لعنت ہوں دے تے جڑا اسلام دا دشمن بنے قسم خدا دی کر کے آنا سمجھو انسان دا دشمن ہے جڑا اسلام دا دشمن ہے نا سمجھ انسان دا قاتل حکم پہ ہوندا زمین تے پیر مار کے نہیں چلنا لیعلم ما یخفین من زینتہن جڑی زینت لکائی پھر دیاں جے نا یہ معلوم نہ ہو جاوے کسے نو ہاں میرے پاک نبی دی حدیث بعض کتاباں وچ لکھی ہے جس قوم دے عورت دے زیور دی آواز ویڑے تو باہر جاوے اس قوم دی دعا نہیں سنیندی کیونکہ یہ آیت پہ دستی ہے نا کہ زیور چھپانا ہے آواز نہ جاوے نبی پاک سرکار نے دسیا عورت دی خوشبو بہترین کیڑی ہے جدو باہر جاوے ضرورت تے چھری دے تحت گئی ہے پیکیال جا رہی ہے مرد نال جا رہی ہے تو خوشبو کنج دی فرمایا رنگ ہووے مہک نہ ہووے اللہ اکبر عورت چھپ دی پئی ہے تاکہ فتنے آن دے بوہے بند جدو فتنے بند تے فتنے نال بندے نے جرم جدو فتنے نہیں ہونگے جرم کتھوں ہونگے جدو جرم نہیں ہونگے نہ قتل نہ فساد معاشرہ امن تیرا مطالعہ بڑھ گیا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں سجنہ اسلام اپنے پیچھے چلاؤں دا ہے زمانے دے پیچھے نہیں چلاؤں دا راتی میں جتے گیا اوتھے میں نوں اوتھو دا پیر صاحب کہنے لگا بھئی تھے ہی موڑ رسم جو ہوئی تھے رسم رواج نال زمانے نال تھے موڑ چلنا پہنے نا میں کہ قبلہ عجیب گل کر دیو پہ پیر ہو کے تے گل کر دیو زمانے نال چلنے تو موڑ پیر کیوں جے زمان نال تو دنیا ٹردی پئی توجہ نہیں فرمائی نے بھئی جے زمانے نال چلنا ہے تو پھر تو تسا آسا پہلو ہی چلنے پئے تو پیر بنے میں آستے پڑھنا ہے افسوس میرے رب اے ہن پیر بن گیا تے پچھلا دا کی اثر بنتے مریداں دا بھئی جے زمانے نال مرید نو چلنا ہے تو وہ تے ایسا پیر نالو ود پہ چلنے ہیں تو پھر پیر پھڑن دا مقصد کی قبلہ پیرو ہندے جڑا زمانے دے پچھوں نہیں حسین دے نانے دے پچھوں چلنے ہیں تو پھر زمانہ ان دے مگر چلے وہ پیر ہے ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ تا کر کے انج دا پیر تینو نصیب بڑا ہی لبے گا جی بہتے وہی اونگے جڑے آکھن گے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی تا کر کے محبت عشق کی دنیا تو ختم ہو گئے نصیب بڑا بندہ ہے جڑے کولے دولت رہ گئی سانا قلندر لاہور اقبال فرماندا ہے ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق ہوئی نعام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں سمجھ جو ہے سنا بولو سبحان اللہ اور سن قبلہ محب بڑن دا دعویٰ سارے کار کھلون دینے تے محبت دا کام او زمانے تے رواج دے چلاون دی خلاف محبوب دے پیچھے چلاون دی محبت کیوں تاکہ جھوٹا تے سچا نکھڑ جاوے جیڑا ہونا ہے نا کوڑا عاشق جدو آونی ہے نا محبوب دی گل بھئی ہون تو ران دی نہ من اولاد دی نہ من ہون ساڈی من اونے آکھنا اچھا جی سلام علیکم اساں ایڈے عاشق بھی کونی جڑے تسی سمجھی کھڑے ہاں تے جڑا ہونا نا سچا عاشق آیا ہے اونے آکھنا بس سونا میں ہر شے سال قربان کراں اک تے یار دی خاطر ہاں اے قبلہ جی محبت وچ اے امتحان نہ ہوئے تے نتھو خیر سارے نا عاشق بن کھڑون جویں اج بنے پھردے نے اے شریعت جنی آئی ہے نا زمانے دے نال نہیں چلن دیندی میرے آقا نامدار جدو آئے زمانہ بت پرستی دا ہے میرے حضور پیچھے چلے نے توجہ نہیں فرمائی نے ہوئی نعام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں یہ نام جڑے راہبر زمانے نال چلن نا زمانے نال چلن انہاں تے کبالا کر مارے لانتی اے وچ کوئی ٹی وی چ آیا بیٹھے ہے راہبر قوم دا آیا کتھے بیٹھا ہے ٹی وی چ آیا بیٹھے کیا کہ دین پہ دتنا میں کہ اتریا تو برائی دا دین نو جز پہ بنانے بچایا بیٹھا تاکہ قوم نو ثابت ہوئے کہ میاں پچھلا جو کچھ ہوندہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تاہتے حضرت بچایا بیٹھے جے ہوئے محب تو وچ نہ جاوے جی تو جے ٹوڑ جاوے تو حسین آنگو حال چال نہ مچاوے اتھے جان دے آنکھے بندے ایک ہی تماشا تسا لایا ہویا ہے ادھرو قرآن دے چھٹ دے جے ادھرو شیطان دے چھٹ دے جے شیطان بند کرو پر جے انہی گل کرے گا تو سویرے آن دین گے بلاؤنگے ٹی وی آرے سچ توجہ نہیں فرمائی نے ہاں جڑے وچ مبلغ صاحب بیٹھے ہیں تبلیغ کرنے گئے بیٹھے ہیں جو اے آکھن بھئی جار ٹی وی آرے ہو جنہ بغیرتی کر دے جو ساری بند کرو یہ حرام ہے تو انہا کی کرنا ہے میں تو انہوں کی لطیفہ سناما لاہور ایک سیمولی شفقت رسول وہ ریڈیو اسٹیشن تے جا کے نہ دکھا اپنی تقریر ریکارڈ کراؤں دا سی لاہور ریڈیو اسٹیشن وڈے اسٹیشن دے نالے میں اتھوں لنگ رہا تھے او بھی آ گیا سامنے میں پوچھ سلام دو آئے کدھر چلے آ کے جی ریڈیو اسٹیشن تقریر ریکارڈ کراؤنی اندر ٹر گئے مینو آندا تم لگ لگا چل میں کہ چلو اج ویکھاں دے سہی بھی یہ تماشا اندر کر دے کی میں نال گیا اگے پہلا کمرہ سجے ہاتھ کھلوتا ہے استقبالیہ ہن مولوی صاحب اندر گئے استقبالیہ کمرہ داخل ہوئے اگے ایک بختہ والی چاٹا کڈ کے بیٹھی جی جی مولوی اوری ہاتھ بن کے جی میں پیر اگوں نہیں کھلوں گا حضرت نے شناختی کارڈ کڈیا اپنا تعارف کرایا اس لکھ لیا ہن کدی اوندے ال ویکھے تے کدی شناختی کارڈ ال ویکھے تے کدی میرے ال ویکھے ہن میں سارا ڈرامہ ہوندا وینا پیا فارغ ہوئے تے مینوں آندا آو جی چلیے میں کدھر جی آندا جی تقریر ریکارڈ کراونی میں کہ جی کوئی دین چھڈیا جی ہلے اوے اتری دے ہلے کوئی رہ گئی لعنت ایتھے پے گئی لان اللہ الناظر والمنظور الیہ غیر محرم عورت نو تکنا ستر نو تکنا چہرے نو تکنا والا نو تکنا نبی فرمایا ہے دیکھن والا بھی لانتی دکھاون والا بھی لانتی لانت لکھ ہے تقریر کا دی کرنی ہے جے مبالغ ہوتا تے استقبالیہ کمرے چ وڑ کے پہلو اسے بخت والی نو قران چ سناوندا توجہ نہیں فرمائی اگر جا کے ریکارڈ کراؤن دی لوڑ کیڑی تھی تو اینو آکھدا وا کرنا فی بیوت کنا سورۃ احزاب دے اندر رب فرماندا ہے اپنے گھر دے اندر قرار پکڑو اٹھ نی کڑیے گھر جاؤ تے جے انی گل کر چھڈدا تے اگلے آ کے نکلو مولوی نکل کو بڑا آیا تو ملنا سی وہ جواب تو پھٹے لانتے مڑو تھے بڑے میں لان جاندے نے توجہ نہیں فرمائی جی رجی دیا بولو سبحان اللہ گلہ سنتے انشاءاللہ والعزیز پلے بھن لے تے مکار جڑے روپیے کماون والے بیلی نے نا یہ تیرے اگے مڑ نہیں کسکن گے انہاں دے داچ نہیں آویں گا ہن عورت نو حکم پیا ہوندا ہے ساڈا اسلام پیا آکھدا ہے قدر ویکھ کی پیا کردا گل چلی سی خراتین حشرات ایسا حشرات رہ گئے رنہ خراتین رہ گئی ہیں اسلام نے عورت نو خاتون دا لقب دتا ہوئے یہ دا مانا بھی چھپن والا ہے معلوم ہویا جننے لفظ اسلام دتے نے عورت نو وہ لقب پہ دستے نے کہ اسلام عورت نو چھپاون واسطے آیا ہے بار وخامن واسطے توجہ نال بولو صبح سمجھ آ گئی نا چھپاون دا آیا ہے وخامن دا نا نہیں آیا اسلام دا ہن راز اسے وچ ہی تلوار رہے باہر عورت رہے اندر مسلمانا دی تلوار رہے باہر جہاد قائم رہے عورت چھپی رہے مجاہد بن دے رہن گے دشمن سڑ دے رہن گے کافر مر دے رہن گے فتنے مک دے رہن گے حیا پھیل جائے گا امن پھیل جائے گا انسانیت پھیل جائے گی مسلمان دنیا تے غالب رہن گے کافر جتیاں کھاندے رہن گے جو صلاح الدین ایوبی دے کول کھادیاں نے صلاح الدین ایوبی دا کوئی کوٹھا وڈا نہیں سی قسم خدا دی ہاں جی ککھ ککھاں دی کلی پائی ہوئی سی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دا گھوڑا منگواں سی کسے کول منگ کے لیا سی اپنا نہیں سی دنیا کفر موتے صلاح الدین غالب تارے ہوئے ایک ہاتھ تے تلوار نہیں ہے دھی باہر نہیں گھر دے اندر چھپی رہی ہے سمجھ آئی نہ کوئی نہ غرض عورت چھپ گئی جہاد قائم عورت ننگی جہاد ختم کیوں جو دلے کدی لڑ دے توجہ نہیں فرمائی مرے سیانے آن دے نے کسے آکھیا خسرے نو اسلحہ رکھو انہاں آکھیا ساڈا دشمن کیڑا ہے سڑکے جاواں اسا سخی لوگ آ سانو اسلحہ رکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی پوڑے جب مسلم قوم تھی پیر دی غیرت مک جاندی ہے کافر نہ دے گھر چاڑ کے عزت لٹے یہ لٹا کے فخر کر دے ناز کر دے دیکھو بھئی اجے میں ساڑھے لاہور دے اندر شو ہویا سکھ دے نال مسلمانہ دی کڑی نچی قذافی سٹیڈیم لاہور دے اندر کو 1600 روپیہ ٹکٹ تھی قوم کٹھی ہوئی تے فوج بیان کی دیتا ہونا کیا یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے اگر کوئی سی مولوی نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو مولوی نہیں رہے گا صدقے وا میرے ربا صدقے آندے نے اسلام آباد جڑا نا اتھو پھر کے بہاول پر والا بند کیا ہوندا ہے میں کیوں آکھے اتھے پلیٹاں کھلوتیاں ہیں میں کہ انشاءاللہ العزیز جدھر جان گے پلیٹاں پیچھے پیچھے پلیٹاں رب سونا کیوں بچاوے ہن اندازہ لگا سکھ نال دھی نچے تے عزت دا معاملہ ہے واہ تو پھر اسلحہ کالے واسطے من دسو بھائی اور بم کالے واسطے غیرت والے مارن دی خاطر کہ جے کوئی نہ لوے غیرت دا تے تھی پین بچان دا تے قوم نو بچان دا تے مارو انو نہ ران دیا جے فتنے باز ہے میں صدقے قربان توجہ نہیں فرمائی نے قسم خدا دی اسلام دی تاریخ پڑھ کے دیکھ سیدنا فاروق اعظم دی گل سنان لگا سنا چھوڑا واہ بھائی کیونکہ ہاں یہ سچ ہے چشم بر آدھے کوہن رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستا کہتا ہوں میں جدو میں نگاہ اٹھانا کسے چوہے تے میری نہیں کھلون دی میں نو محمدی شیر ہی نگاہ وے چاہوں دے نہیں در مجبور ہونا ہونا دی گل کرن دے کیوں نہ کرن دے شیر جو ہیں سیدنا فاروق عالم دے کول ازالت الخفا کتاب اس لکھیا غیرت والے مارن دی خاطر کہ جے کوئی نہ لوے غیرت دا تے تھی پین بچان دا تے قوم نو بچان دا تے مارو انو نا ران دیا جے فتنے باز صدقے صدقے قربان قربان توجہ نہیں فرمائی نے قسم خدا دی اسلام دی تاریخ پڑھ کے لے سیدنا فاروق اعظم دی گل سنان لگا سنا چھوڑا واہ واہ کیونکہ ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہدِ کہن رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستاں کہتا ہوں میں جدو میں نگاہ اٹھانا کسے چوہے تے میری نہیں کھلون دی میں نو محمدی شیر ہی نگاہ وے چاہوں دے نہیں در مجبور ہونا ہونا دی گل کرن دے کیوں نہ کرو دے شیر جو ہیں سیدنا فاروق عالم دے کول ازالت الخفا کتاب اس لکھیا شاہ ولی اللہ محدث دیر رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے کول آپ دے مجاہدین جہاد لڑن والے اونا دے خط اونے گھر آور حضرت دے فاروق کے آدم آئے جنا جنا گھر آن دے اندر بندے اندر سن اونا نو خط پھڑا دے رہے جنا دے نہیں سن اندے حکومت اونا دے گھر دے تمام اخراجات خود برداشت کر دی سی جو جہاد دے بھیجی جو کھڑے توجہ حضرت فاروق کے عالم نے مدینہ شریف دے اندر خط پھڑنے خط پھڑ کے جا کے بی بیاں دے بوہے کھڑکارے دروازہ کھڑکا کے اکھنا نی بی بیو تساں بوہا بند کر کے اندر بیٹھ جاؤ عمر بارو بیٹھ کے توانو توڑے مردہ دے خط سناوے گا جو ہے میں نے ایک کانا چشتی تو شان نبی پاک دی ولیاں دی بیان نہیں کرنا ایتے جڑیا رہنا میں کہا قبلہ پانچ سات دا مریض پہ عمر تے آخری ساماں تے عمر تے میں حکیم دی شان بیان کرا تے دوائی نہ دے حکیم ایڈا ساوا سبحان اللہ اینج حکیم ساڈا تھی تے آ کر چھڑ دا تھی تے آ کر چھڑ دا تھی اینے چیر نو اگلے بچارے انہا لیلہ و انہا الہ راجے انہوں من میں حکیم دشان تے خوش بیٹھا او مرے حکیم دشان ایسے نالی جو او دے بنائے نسخے مریضانو دے مریض اٹھ دے جان ہر مریض حکیم دشان بڑھنا جاوے توجہ ہی فرمایا کو سبحان اللہ دو گال بمت دینا میرے مصطفیٰ دے یار کیوں جلسے زیادہ نہیں کر دے جلسے نہیں کر دے یہ میں سبق کرنا ہاں ساڈا آئے دن جلسہ ہے وہ جلسے کیوں نہیں کر دے اس واسطے جو میرے مصطفیٰ دا ہر یار ہر وقت نبی دا جلسہ سی سراپا جلسہ ہے گھر جلسہ ہے بازار جلسہ ہے قانون جلسہ ہے حکومت جلسہ ہے تعلیم جلسہ ہے ہر وقت جو سیرت مصطفیٰ دا کامل نمونہ بن کے رہنا ہے جلسے کرنے دی لوڑ کے لیے جلسے تو میں تا پہ کرنے آ جو حضور سرکار دی ساری سیرت دین نو تے چھڑ بیٹھے اور چلو سال پچھو کدی یاد تے کر بننے آ کوئی نہ کول چلو ہور نہیں تے محبوب خدا دی کوئی سیرت دی گل سن لئیے کسے پاسو مت کوئی دل چتر جاوے تو ساڑھے تیری رنگ چڑھ جائے سمجھ لگی نے کوئی ناظرہ بولو چا سبحان اللہ ورنہ میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے یار تو میں کروڑا جلسے کریے نا محبوب خدا دا یار ستا ہوئے ان دے سون برابر تیرے جلسے نہیں ہو سکتے ہاں ماں میں ساری رات کروڑا نو پہل اٹھا چھوڑے کیوں جو تیرے میرے جلسے بھی ہو سنتے بھی غفلت آلے میرے آقا دا صدیق ستا بھی ہو سی تے یار دی یاد دل جاگ دا ہو سی سلطان فرماندا ہے ایک جاگن پر جا سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ اتھاں تے جاگ دے ستے ہاں وہ ستے جاگ دے سن ایمیں تے نہیں فاروق کے آدم ستے پہ روم دائل چیان کے اتو ویک کے کم بھی جان دے تیرے جاگ دے بادشاہ کافران کول کمبر وہ ستا پہ ہے ایلچی کم بھی گند ہے خیبت کپ کپی تاری ہے جسم تے حضرت عمر مٹی دے ستا ہے جس دن سے تیرے کوچے میں خواجہ فرید فرماؤں دا ہے کوٹ مٹھن دا تاجدار فرماؤں دا ہے تنہا فرید کو نہیں روح الامین کو بھی ہے خاک تیرے در کی منہ پر لگی ہوئی جس دن سے تیرے کوچے میں سویا ہوں خاک پر میرے لیے عرش پر بستر لگی ہوئی سونا اے عرش تے بستر بچھائی پیا کافر ویکھدا پیا کمبدا عمر پاک آنکھ کھولی انہیں آکھیا تھا ایک سوال دا جواب تا دے اوہ تھا کی آپ نے فرما کی اوہ تھا کیا میں روم دا الچیاں اوہ ایڈے ایڈے پلنگ آن دے محلہ ایسا ہوں دے میں نو ویک کے انہوں کدھی ڈر نہیں آیا تھا انہوں کیے تو ستا تھلے پہ آیا تیرا کو محافظ ہے کوئی نہ تو میں کیوں کم بھی جانا آپ نے فرمایا اے یہ دنیا دی حیبت نہیں ہے مصطفیٰ دی دین دی حیبت ہے آنکھ وی آنکھ سبحان اللہ اے صدقے جاواں وہ بھی کوئی حاکم ہے جنہوں ویکھ کے شہبت آ جاوے نہ وہ حاکم ہے جنہوں ویکھ کے حیبت آوے میں ایمان نال پیان نہ ایک ہی ہویا منہ چھلی پھردا ہوے اتوں تھلوں کھوسرا لگے تے جناب ویکھن والے آکھنا ہے ویکھی جاواں کیویں دی آ بیچاری نہ کیویں دی تے نہ کیویں دا پتہ ہی نہ لگے بال چھڑو تے امی کر کے چمبڑ جاوے پتہ ہی نہ لگے ماں آئے کے پیو ہوئے کنگ دا کوئی نہ قبلہ اوسن حاکم جنہاں ویکھ ویکھ کے مردہ نو حیبت ہوں دی سی ایمان نال توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں سمجھی فاروق آدم کی پا کر دینے فرمایا دروازے تے اندر تسی بو دروازیوں باہر تسی اندر بیٹھ کے عمر دے کولوں اپنے مرداں دے خط سنو عورت چھپی انج چھپدی پئی ہے جو حاکم تھڈو پیا آکھدا ہے میرے سامنے بی بی ہو نا آکھو آکھو سبحان اللہ سن ایک واقعہ سنا نا رحلت ابن بطوطہ ایک کتاب ہے ابن بطوطہ بڑے فقیہ ہوئے نے تے سیاح ہوئے نے ہاں ہے نا انہوں نے گل لکھی ہے انہوں نے بلخ دے علاقے چ میں گیا بلخ افغانستان اس علاقے جا کے میں گیا تے ایک مسجد ویکھی بڑی قیمتی مسجد ایڈی قیمتی ان دے نال دی میں نہیں دیکھی کہ میں لوکاں تو پوچھا بھی کیویں بنی ہے لوکاں داستان سنائی آ کے وقت دا خلیفہ سی وقت دے خلیفے نے کوئی جرمانہ عائد کیتا اس علاقے دے لوکاں تے گورنر جڑا گورنر میں اونج مطلب تانوں سمجھان واسطے پیار نہ ورنہ گورنر ہور ہوندا ہے عامل ہور ہوندا ہے اسلام دا جی جی جی جی یہ بڑا فرق ہوندا ہے ہاں جی اے بے ایمان ہوندے نے او ایمان والے ہوندے نے او جناب نا گورنر بے ایمان ہوندا نا تو او جڑا عامل او ایمان والا ہن عامل نے جدوں مطلب او سنیا اس دی گھر والی نو پتہ لگا یا گل ہے جرمانہ ہو گیا ہے قوم دے اوپر ویکھو اے ترس ویکھو لیڈی ہوے نا لیڈی تو بخت والی آندی اے نوچ لیا مینوں کی لگے لیا جتھ لیا ہونا ہے اج میرا میک اپ بھی پورا نہیں ہون دیا وا ہیں میں اج جانا وا لوڈی پاون واسطے کلب دے اندر او پھر جا کے چھرا ہی پھیر دے ایڈا بڑا چھرا پھیر کے وہ لیڈی راضی کرتا ہے تو بختانی کی آندی پئی وہ آندی ہے میرے کول ایک چادر پئی ہے بڑی قیمتی بڑی قیمتی چادر ہے، اے تسی جاؤ اونو دیو خلیفے نو، اے دا اینا ایک مول ہے جس نال اے سارا جرمانہ ادا ہو جانا ہے، تے میں اپنی عوام دو پہ اے جرمانہ اے زیادتی میں نہیں ہوں. حاکم کول ابن بطوطہ صاحب لے گیا، ہاں خلیفہ وقت دے کول چادر گئی ہے، انہیں انہوں اگو شرم آ گئی، عورت ہو کے تین قربانی پی دن دی تو مینو نہیں حیاء آن دی، میں انہوں آکر میں معاف کیتا، لے جو چادر، چادر واپس آئی. بی بی نو جدو چادر اپنی ہے نا، انہوں فرمایا اس طرح کرو اپنے مرد نو عامل برخ نو. بی بی اور آکھیا اس چادر دے اتے غیر بندے دی پائے گئی یہ نگاہ، ہن میں تن تے نہیں لوانگی، انو ویچو جنہ پیسہ بنے مسجد بنوان دے. ابن بطوطہ دا سفر نامہ، اردو ترجمہ سفر نامہ، عربی اچ میرے کول اصل رحلہ تو ابن بطوطہ، میں اس اچ پڑھیا. سجنو جی حاکم اید غیرت آلے ہون تے کافر کیوں مسلمان ال جرت کرے تے لالچ رکھے کہ میں جاواں گا اینو مار آواں گا؟ توجہ نہیں فرمائی گئی، زن چھپی ہوئے پھر شمشیر باہر رانا ہے، جہاد قائم رہنا، قتال قائم رہنا، مسلمانوں دی جرت قائم رہے گی، آزادی قائم رہے گی، حکومت قائم رہن گیا، کبھی کافروں دا غلام نہیں ہو سکے گا مسلمان جب تک انو دھی بہن دی غیرت ہو، دھی بہن نو چھپاوے گا. توجہ نہیں فرمایا کو، سبحان اللہ. اس دے برعکس جدوں عورت نکلے پھر تلوار چھپ جانی، جہاد ختم، بے غیرت لڑ دے نہیں ہوندے، عزت لٹا کے خوش ہوندے نے، ہاں کچھا مار دے نے، دشمن گھارے چاوے سلوٹ مار دے نے، عزتہ کر دے نے، گھارے چ بٹھا کے اپنی عزت تباہ کران دے نے، جی اسلحہ بھی دشمن نو تے ہر شے نو دتی کھڑے ہوندے نے، پھر غلام بن جاندے نے، بے عزتی کرا کے تے آندے نے ہم عزت لے رہے ہیں، ترقی پا رہے ہیں. جس لے تلوار رن نکلے، او اقبال پہ اکبر فرماندا ہے نا کہ شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے، کہ میاں یہودی آیا ہے تو اس آن کے کام ایک کیتا ہے، وہ تھا کہ اوے جنہ چر مسلمان دی رن اندر رانی تے پھر تلوار انہاں دی باہر رانی، پھر صلاح الدین ایوبی بن دے رہن گے، پھر کام خراب جے، پھر اساں انہاں نو ذلیل نہیں کر سکدے، نہیں مار سکدے، اے سانو مارن گے. ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ویکھ نبی سرکار دے غیرت والے مرداں دی شان کنی ہے، حدیث بخاری دی نہ ہوے میں زبان کٹا چھوڑا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنگ ہوے گی وچ پچھن گے بندے، یار کوئی حضور دا صحابی کھلوتا ہے جنہیں مصطفیٰ نو ویکھیا ہوئے، دسنگے ہاں، فرمایا اس ایک دی وجہ نال جنگ فتح ہو جانی، پھر جنگ ہوئے گی، وقت گزرن تو بعد پوچھا جاوے گا کوئی اس جنگ دے اندر ایسا بندہ بھی ہے جنہیں مصطفیٰ دے صحابہ نو ویکھیا ہوئے، آکھیا جائے گا ہاں، فرمایا پھر او دی برکت نال جنگ فتح ہو جانی، پھر جنگ ہوے گی، پھر پوچھا جاوے گا یار اس فوج دے اندر انہاں مجاہداں دے اندر کوئی ایجا بندہ وی ہے جنہیں مصطفیٰ دے صحابہ نو ویکھن والے نو اگوں ویکھے ہوئے، دسیا جاوے گا ہاں، پھر اس دی برکت نال وی جنگ فتح ہو جائے گی. معلوم ہویا پر دین والا غیرت مند ایک وی کھلوتا ہوئے او دی برکت نال مسلمان جت جاندے نے. سبحان اللہ، ساری دی حدیث ہے سمجھ آئی نے یار اللہ ما اقبال ایک گل کیتی اللہ ماندا ہے افسوس ہے کہ مسلمان مسجد ستا ہے کافر مندر جاگدا ہے اقبال جڑے بولدا نا قسم خدا دی دل چیر چھڑدا بندے دا مینو اگلے دن ایک مول صاحب گجرات والے پاسے گل پی گیا کہ جناب تو اینو ولی آکی جانا ہے تو فلان آکی جانا ہے تو اندی داڑی نہیں تھی میں کہ قبلہ تہاڈی داڑی وڈی ہوندا ایمان وڈا سی تہاڈی موج کٹی جے تساں دے جے رنا نو باہر کڈو تے ترقی ہونی ہے ورنہ نہیں ہونی تے داڑی ایڈی چھڈی پیندا ہے اے میں تیلی لاواں تیرے داڑے نو کوئی داڑیاں نے کوئی جھاڑیاں نے کوئی لام واتے ساڑیاں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجاج فرماندر فرمایا اے نمات سمجھے نیرا داڑی تے پیا جاویں داڑی تے نہ جاویں رابے بکرے نو بھی لا چھڈی امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجاج حجاج اندر داڑی ہوئی جڑی اندر ایمان تے غیرت نال رکھی جاوے قسم خدا دی اقبال اندر بے غیرت گناہگار غیرت مند گناہگار ہوئے بے غیرت عبادت گزار ہوئے توجہ اے غیرت مند گناہگار ہوئے بے غیرت عبادت گزار ہوئے اقبال آندا ہے اے جڑا غیرت مند گناہگار ہے نا اے بے غیرت عبادت گزار نال چنگا ہے آکھ چا سبحان اللہ کیوں جو بے غیرت ہوئے نا عبادت گزار تو ادھروں اللہ تے دھی او کلب وچ آپ مسیح تے دھی کلب وچ تے لاکھ لانا تے جب نماز پڑے گا فرشتے آکھن گے لاکھ دلانا تے ٹھٹے منہ اے ٹھٹے منہ اے بھائی ایمان اے دے نال نہ ہی پڑ چنگی ہاں لا يدخل الجنة تجوث میرے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی بھڑوا بغیرت جنت نہیں جائے گا کیوں جو جنت دیاں جنت گھر غیرت مندان ہے ہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی فرماندا ہے لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان جنت دیاں حورا اسا انج لکا کے رکھیا لے کسی غیر مرد انسان تے جنہ وچوں انہاں نو ہاتھ تک نہیں لایا تے انج دی حیا شرم والی بے غیرت نو کیوں ملے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین توجہ نہیں فرمائی دے حور مقصورات فی الخیام رب باندھا ہے ہورا ہو نے جنہاں نو میں کمرے اچ بند رکھے ہاں وہ اپنا جی وہ بازاری سودا نہیں او ویکھے او راجا صاحب دے تھلے بیٹھی ہاں صدکے جاواں اس مشین وچ چڑھ دوں آیا میرے مالک آ راسا والے مقصورۃ فی الخیام جنت دی حورا اسا ڈک کے رکھیا ہوئی ہیں قبلہ تا جنتی جواناں دے سردار حسین بنے رہے حسین غیرت دا جو سردار سی آقا سبحان اللہ ایتھے قاضی دھی اوتھے پچائی کھڑائی فلانا دھی اوتھے پچائی کھڑائی میری بھی موٹا تے کھلوتی ہی کھلوتی ہو بھی گئی گئی ہٹے تل فل خیام جنت دی حورا اسا ڈک کے رکھیا ہوئی ہیں قبلہ تا جنتی جواناں دے سردار حسین بنے رہے حسین غیرت دا جو سردار سی سبحان اللہ آقا سبحان اللہ ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਖੜਾਈ ਫਲਾਣਾ ਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਖੜਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੋਟਾ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਏ ਫਿੱਟੇ ਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਧਾਰੇ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਰੀ ਦਫ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਬਰ ਦੱਲੇ ਤੇ ਬੇਗਾਰਤ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੌਣ ਲੱਗੀ ਬਣਸੀ ਕਿਬਲਾ ਤਾਂ ਜੰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਖੜਾਈ ਫਲਾਣਾ ਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਖੜਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੋਟਾ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਏ ਫਿੱਟੇ ਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਧਾਰੇ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਰੀ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਬਰ ਦੱਲੇ ਤੇ ਬੇਗਾਰਤ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੌਣ ਲੱਗੀ ਬਣਸੀ ਸੁਣ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਸੁਣਾ ਲੱਗਾ ਸੁਣਾ ਛੋੜੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ ਪੁੱਛਦੀ ਐ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰਾ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਾ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਦ ਦਾ ਦਰੁਤ ਬਾਬਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਬੁਰਖਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਾਹਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਰਾ ਮਾਰ ਮਰਵਾਈ ਖੜੀਏ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਈ ਖੜੀਏ ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਈ ਖੜੀਏ ਵੈਣ ਨੀ ਵੀ ਬਹੁੰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਖੋਲਦੀ ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਪਈਏ ਆਂਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਆਖ ਚਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਆਖੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕੰਜਰਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭੌਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸਹਾਬਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਯਾਨੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਰਬੀਅਤ ਪਾਵੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮਰ ਜੋ ਗਏ ਮਰ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਵਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਖਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਗੋਦ ਤਰਬੀਅਤ ਪਾਵੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਵੱਜੋ ਨੀ ਫਰਮਾਈ ਨੇ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਯਜ਼ੀਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਨੀ ਫਰਮਾਈ ਨੇ ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੱਚੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਰਾਸੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਮੁਕਰਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰੀਆਤ ਬੜੇ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਫਦਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੁਫਰ ਲੱਭੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਵੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਤੁੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੌਜ ਕੁਟੀ ਚ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ او میرے مولا او میرے مولا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. ان دی تقریر ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تعالی نے فرمایا نبیو تمہاری نبوت ایڈ ہاک کے ذم پر رہے گی, یعنی تمہاری نوکری کچی رہے گی. اوتھ کمشنر وہ ہوگا جس پر مہر لگاتا جائے گا وہ نبی بنتا جائے گا. اگو اتری قوم بیٹھی سنا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. میں نو کسے بندے کیسٹ چا سنائی لاہور جننے نو گڈی دینی سی پجارو اور سے گڈی اچو میں نو بہا کے چھڑن آ رہا تھی میں جلتا کر کے پیاؤں دا او سے کیسٹ لا دیتی میں کہو کن دی آکے فلانے دی میں کہو بند کرے نو یہ تا کفر ہے اکی میں میں کہے نبوت نو کچی نوکری پہ آخ دا ہے میں لکھیا سوال تے پیج دیتا مفتیاں جڑے آج کل دے بیٹھے نے وہ سارے ہیں لکھیا اونا کہیں دیتے توبہ فرد ہے تے ایک مفتی لکھیا کہ اے نو ایمانیات تے عقیدے دا پتا نہیں اے دیاستے تقریر کرنا حرام ہے اے نبوت نو اے نا پتا نہیں نبوت کی مقام ہے نبوت کچی نوکری نوکری دا لفظ بھی بولنا جائز نہیں. نبی پاک نے فرمایا میں نو یونس بن متا تے فضیلت نہ دیا جائے بزرگاں لکھیا ہے کہ حیات فضیلت آلے نے روک دے کیوں پین فرمایا انج دی فضیلت نہ دیا جائے جو میرے کسے نبی کسے پرا دی بیزتی ہو جائے اون دی توہین کرو تے میری تعظیم کرو انج دی فضیلت میں نہ دیا جائے. یہ جہل لوگ قسم خدا دی کر کے آنا پتہ نہیں کی حشر ہویا کھڑا ہے تے جدوں میں بیان کیتے نا تے اینا دا اے حشر بننا ہے جی میں سپرے ہو گئی ہے. ہاں تے کسے حلایا ہی نہیں کسے چایا ہی نہیں انے واہ لگے آئے ہیں پچھے او ٹٹھے کھوے چاپ بھی گئے نے تھانو بھی لائے گئے نے. میں قسمیہ پیانا جڑے آج اے ممبر دے مقرر وارد بڑے پھر دے نا تے حالے پڑھن دے قابل نے جی اور بلکہ میں تے آکھاں گا پڑھن دے قابل بھی کونی کیوں جو پڑھن واسطے نیاز مندی چاہیے یہ تکبر کر دے نے یہ دو میں پاسو فارغ نے پڑھن واسطے عاجزی چاہیے مٹنا چاہیے فنا چاہیے اگلا لتر مارے تے چک کے دے تا جب علم حاصل ہوتا ہے. ہاں جڑا آکڑ جا تے انہاں نو جدوں آکھنا ہے تساں غلط پہ کر دے جے نہ آکھنا تو غلط پہ کرنا ہے تے مڑ سکھانا کنے انہاں توجہ نہیں کیتی غر دے میرے سنگیا ہن کافر دی چال ویکھ شمشیر اور زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے. انگریز آیا انہیں آکھے ہوئے ہر بے دی جنگ لڑو رننا اینا دیا باہر کڈو تو تلوار آپ پہ وڑ جائے گی جہاد مک جانا ہے جہاد نو دہشت گردی تو ران باہر آوے گی تو ترقی. اج پورا قسم خدا دی ہمیشہ تو انگریز زور لایا ساڈی رن نو ننگا کرن دو اور اج تل اج او پورے عروج تے پورے عروج تے عورت جنہ تو جنہ کپڑے تو باہر آوے آندے نے اونی ترقی زیادہ کر گئی جنی چھپے گی آندے نے پیچھے رہ گئی ہے میں اج لڑن جوگے رہے ہیں سچی بولیں سوائے لتر کھان تو کوئی ہور کم ہے سانو ہے. اور پھر سنو اے میں اپنی بے عزتی نہیں گوارا کردا جی ایسا اے نہیں وی لتر کھائیے تے سر سٹ کے نا ایسا سر چک کھلونے اسی تر کھان دیا تاکہ اگلے نو پتہ لگے جو لتر کھان والا کیویں پیا کھاندا جی جی سر نہیں جھکا دیا سا اگلا کی سمجھے گا بغیرت نا لتر بھی کھانے نے تے آکڑ کے مارو ہم بھی تمہارے شانہ بشانہ چاہیے تا کر کے ایمان نال دس بھئی حیران ہونے آ بھئی بوش جو آیا ہے تو اس کیا کیا اس آکھیا میں نو تواڈی سیکیورٹی تے کوئی اعتماد نہیں میں اپنے کتے لے آندے نے میں نو وہی بچاؤن گے ہائے وہ سجنا اس نال تے چھوڑی اچ پانی پا کے ڈوب مردے وہ چنگا سی میرے سونے نبی ایویں تے نہیں سی فرمایا جو چھ کما تو پہلو پہلو موت منگ لیا جی ہائے ہائے میں گل کرن لگا جتوئی دے علاقے دا ایک بندہ تے او بغیرتی کردا سی تے رانو دی ایک دن آیا تے رانو دی نا دال پکائے پئی آیا تو سا کہ کی پکانی ہے بھائی اس کہ دال اس ماریا ٹھڈا ہانڈی رڑتی گئی آتا دلے بھی بنی تو کھائیے دال کو گل کرنے والی سانو یہ چر گئے مرغے کھا گئے قسم خدا دی کر کے آنا وائی ہوا من پتہ نہیں یہ سیچ جو لگیا ان بئیمان بن بیٹھیا تعلیم وہ لانتی جو آئی تو ضمیر مارا اقبال تو تعلیم پہ لینا ہے جہد پوری قوم دی روح ماری جا سکتی کافر آن کے تینج بے عزت کرے کہ لو اے تساں بغیرت ہی بنے بئیمان ہی بنے عزت ہی ویچیاں سارا کچھ میرے اگے کیتا جی اپنے نبی دی بے عزتی کر دیو سارا کچھ کران دیو ہاں جی تے میں قرآن تے بم مارنا تساں ہتھاں نال مران دے جے میں مسیتاں ڈوانا تسی ہتھاں نال ڈوان دے جے ہاں جی میں مسیتاں ڈوا کے تے اتے سڑکاں بنا چھڈنا تسی بنا کے تے فخر کر دے جاندے جے ترقی کیتی بیٹھے ہاں جی مولیاں نو اندر کیتا جے سارا کچھ کیتا جے لیکن میں تہانوں اپنے کتے برابر بھی نہیں لکھدا مینوں کتے تے بھروسہ ہے پر تہاڈے تے نہیں تساں خبردار پچھا ہو جاؤ مینوں حکومت پوری دا بھروسہ نہیں کتا روٹی کھاوے گا میں کھاواں گا ورنہ پکا رہا پر پہلو ہے کہڑا سی جڑا رہ گیا حفیظ جالندری فرماندا ہے غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے پہن کر توک لعنت کا خوشی سے پھول جاتا ہے سجنا سونا یہ تیری میری دھی بھین دی تعلیم نہیں ہو رہی قوم نال ایک سرد جنگ لڑی جا رہی ہے اسلحے تو بغیر قوم نو ماریا جا رہا ہے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے دا اصول یہودی لے کے آیا ہی قسم خدا دی پھر نئے سروں عورت چھپے گی میرے مصطفیٰ نے فرمایا عورت تو اس ویلے سب تو زیادہ سایہ تو زیادہ رب دے نیڑے ہوتی ہے جس نے گھر دے تہخانے چ بیٹھی ہوئے آئے آئے آئے آئے آئے ایک بی بی آئی عرض کر دی یا رسول اللہ میرا جی کردہ میں جناب دے پیچھے نماز ادا کراں میرے آقا نے فرمایا تو گھر چ پڑے گھر دے تہ خانے چ پڑے گی اتلے کمرے نالو افضل ہے اتلے کمرے چ پڑے گی ویڑے نالو افضل ہے ویڑے چ پڑے گی مسجد محلے والی ہے تو افضل ہے اندر چ پڑے گی تو میرے پیچھے پڑھن نالو افضل ہے اس مائی دے پتر آندے نے ساڈی ماں اے گل سنی ہے گئی ہے تہ خانہ بنایا ہے بڑی ہے نماز آستے بڑی باقی دی زندگی اوتھے گزاری ہے اوتھوں ہی مائی دا جنازہ اٹھا ہے جو نہیں فرمائی عمر ہے تے ساڈی دے جنازے کتھے پہ نکل دے کوئی جلسے چ مری پئی ہے جلسے تے گئی تھی تے بم پھٹن دی آواز آئی ہے تے تی اوتھے ہی مر گئی تو مرے تے کی لین آئی تھا کوئی جلسے چ مردی کوئی کس حال چ مردی کوئی عزت لٹا کی پیا بنتا ہے سارے اس واسطے قبلہ علامہ اقبال آخیا ہے سناواں وہ آندا ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ آج پردہ اٹھیا کھڑائی ڈرامے دا سین ویکھ لے آئی جو ایڈے بے غیرت یار دنیا کائنات تے دلے تو دلے حکمران ویکھے نا تو آپ مار دے سن لیکن باہر دی حکومت فوج نو بلا کے اپنی قوم نو فرعون بھی نہیں مرایا ہے میں ثابت کرو اور اگاں بھی میں لکھ دینا اگاں بھی کدی انج نہیں ہون لگا کہ باہر دی فوج نو بلا کے تے اپنے بندے مراونے گھر وچ او ظالمو جے مار دے جے تے آپ تے مارو توجہ نہیں فرمائی یار آپ تے مارا چلو سانو بھی مردیاں سواد آوے چلو اپنے دے ہتھوں پہ مرنے ہاں یار سانو دکھ نہیں رہنا یہ زخم سانو کیا متنو بھی نہیں بند ہونا قسم خدا دی کر کے آنا غیرت والے بندے آستے یہ زخم دوزخ سڑن نالوں وڈا ہے کہ یار دشمن آن کے گھر ماردا رہا تے اپنے ویندے رہے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا وہ بے شرمی دے اے مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا جو ہے کوئی نہ اور قبلہ سیانے آندے نے سور دا نا ہرن رکھ دیو نا تو ہرن نہیں بننا پخانے تے گند دا نا برفی رکھ دیو نا وہ برفی نہیں بن جاتی پیشاب دا ڈبا پریا ہوئے نا اتو دودھ گلے بلا دیو اونے موتر ہی رہنے دودھ نہیں بانی جانا سمجھ آئی نہیں یہودی ساڈے نال ہی یہ اشر کیتا ہے اونے تعلیم نہیں دتی لانت ہے جہالت ہے بے شعوری ہے عزت لٹ لئی سو برباد کر چھڈی سو کردا حملہ پیا ہے لڑدا جنگ پیا ہے مارن تو بغیر پہ ماردا ہے کشتن بے حرب و ضرب آئین اوست لڑن تو بغیر پہ ماردا ہے نا کی رکھے اس تعلیم قبلہ یہ نا نال خالی نہیں بدل دی شے ہاں ساڈے اس رون دے داستانا اس کتاب وچ آ گئی ہیں نا ویکھ دے پئے ہو جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال چودھری اختر علی کالس دی لکھی پروفیسر فیصل آباد جی اس لکھ اس ثابت کیتا ہے جتھے جتھے عورت سرکاری غیر سرکاری دفتراں وچ گئی ہے وہ زنا دے اڈے بن گئے لاہور نگار شاہ تو چھپی ہے ادھے وچ ایک حوالہ تو ان سنانا صفحہ نمبر 140 تو گرلز کالج اور یونیورسٹیوں کے ہوسٹلوں میں بھی عفت و عصمت کی حالت بڑی ناگفتگو ہے. تعلیمی مدارس میں چونکہ طالبات پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبرو اور نوجوان بھی ہوتی ہیں اور شو بزنس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی نسبت قدرے سستی بھی ہیں. اللہ اکہ چکلے تھے بان آلیاں نالو سکول آلی سستی لب جان دی. میں آکھے نا سور دا نا ہرن رکھو تے ہرن نہیں بن جاندا تے ٹٹی نا برفی رکھ چھڈو تے نہیں کھان لگ پیندا. آشر ویکھ لے ہن کی اے یا جے انے لفظ پہ بولیندے نے. ہاں اے لفظ پہ بولیندے نے کدی ساڈی مجھ گاں واسطے بولیندے سن ہے وے. اور پھر ویکھ کسے دی کتی چک کے لے جائے کوئی کھوتی چک کے لے جاوے تے قابل دست اندازی پولیس ہے پرچا ہوئے گا تے دھی چک کے لے جان تے پرچا اوتھے کورٹ جاؤ تاکہ پیچھے سارا کچھ ہو جائے. صدقے صدقے لے عشق دا سوال آیا کہ نہ اینو آن دینی اینو آن دینی کھیر یار وی دی سبحان اللہ. میں راتی سندھ وچ مگال کیتی میں کہ پتہ نہیں سمجھ نہیں لگدی آسان علی مشکل کشا مشکل اور بد دی کوئی سمجھ نہیں لگدی آسان حیدر کر مشکل حل پا ہور گڑ پیندا ہے پوری قوم دے انجے نہیں علی کدھر گئے مشکل حل کیوں نہیں پیوندی لے یار وی والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جاوے گی لے یار وی کیوں لا نا کیوں یاد رکھنا ہے کھیر جو کھانی لے یار وی والے دا نا تے ڈبی ہوئی میں کہا قبلہ جے ایمیں تر دیئے جے میں ساڑی تری پئی اندر ڈبی چنگی او تھوڑی موج کٹی جے آلے تری پئی امرے یار بھی آلے دلال یار ڈبی نہیں تر دی ڈبی اوشنے تر دیئے جدو یار بھی آلے دے دین دی غیرت دلے چو بسانے پھر یارویں والے دا نام لے پھر یارویں والا آندا ہے تو دین دی بیڑی پہ تارنا ہے اپ اور تیری تار سننا ہے. ہاں ان مینوں ایک کہندا ہے کہ چشتیا واپیاں لکھیا مینوں پتو کی خط چٹ لکھی تے مینوں آندے نے تمہارے یہ بریلوی حضرات جہاد نہیں کرتے ہم جہاد کرتے ہیں. میں پہلو تو مونج کٹی اونا دے جہاد دی جڑی او تبلے آرے کر دینے او تو فارغ ہویا تو میں آگئے دے میں کہا تسی کی آن دے جے تھاڑے بریلوی جہاد نہیں کر دے خبردار. پانچ سیر پورا فارمی مردہ دا سیر چوڑ پاک کے دیکھ سامنے آوے ختم پڑیج کے تو اس لے جڑا ساڑا مڑکا نکل دے کھان دے آن تے جنی سانو مصیبت کرنی پیندی اے سانو پوچھ کڈا وڈا جہاد اے واہ صدکے جاواں انہاں دے جہاد تو صدکے جسے یارویں شریف دی دیگ مکا کھلوے نا بریلوی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے مڑ ایک ہی سمجھتا ہے ہوں قرآن اندر ہے بخاری اندر ہے مسلم اندر ہے ہدایہ اندر ہے میں ساری شرح اندر پی کے ڈکار لیا دے چل گئی خدا دے بندیا اساں دین نو مذاق بنایا ہوا جی اساں یہود نسارا وانگو دین دا ٹھٹا پہ کرنے اللہ دے ولی صرف اس دے بندے نہیں جڑا رب دا بندہ ہے جڑا رب نال دشمنی پا کھلوے نا رب دا ولی ہتھاں نال ماردا ہے قسم خدا دی جدو آندے نے تتاریاں دی جنگ ہو رہی تھی نا تو مسلمان دینی کمزوری آئی ہے شاہ شجاع کرمانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سن رہے سن فرشتے آخدے سن پے ایوہ الکافر اقتل الفاجر او کافرو بدکارانو مارو مارو بدکارانو دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی سانو اس لانتی تعلیم نا دی تعلیم تو بچاوے کام دی تعلیم نظام اسلام دا تا فرماوے اسا مسلمان عورت نو پھر چھپائیے تے پھر اس طرح ہی نظام حکومت تے نظام جہاد لے آئیے جی مصطفیٰ دے یاراں لے آئے. اے میرا موضوع سی شمشیر و زن. سعودی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو خدا ان کو اپنے گھر میں کیوں امام بناتا؟ ترہ سو سٹھ بت اتھے رہنے میں پہلو بھی گل کر گیا وہ چنگے تھن رب انہوں نے بٹھائی رکھے. اللہ دے بندے ہو ابو جہل ہوراں دا قبضہ رہا کعبے دے اتے کی آکھو گے چنگے سن؟ کعبے دے اتے قبضہ کعبے دے اتے قبضہ یا کسے ولی دے دربار تے قبضہ کسے دے حق ہون دی دلیل نہیں. حق ہون دی دلیل نبی دی شریعت. او ویکھو ایمان نال دسو ہن میں تہاڈے نال ایک گل پیا کرنا. مدینے دی مسجد نہیں حضور پاک سرکار دی مسجد نبوی اس دے امام نے اج تو تقریباً تین تے دو پانچ چھ سال پہلوں دی گل ہے غالباً انہیں ایک حدیث پاک پڑھی ہے ممبر تے اخرج الیہودا ون نسارا من جزیرت العرب. یہود نصارا کو عرب کے جزیرے سے نکال دو. سعودی حکمرانہ نے وہ تھا کہ ابھی تسا امریکہ یہود نصارا کیوں بلائے کھڑے دیتے؟ نبی فرمایا کڈو عرب چوں. اسے حدیث پڑھن دے جرم چ دو سال اندر رہا ہے. تو پڑھ نماز پھر جدو باہر کیویں آیا ہے وہ تھا کیا ہوں اگوں تو ہک نہیں پڑھا گا. میں تے اے ہوئی سمجھنا جو انج دے خنزیر تے بغیرتاں دے پیچھو نماز نہیں ہوتی ان دے نالوں اکا ہی نہ پڑے چنگی جے ہوندا. ہائے ہائے ہائے وا ظالما جے توں حسین پاک تو سبق سکھیا ہوندا تے تو آندا اے کمینیو تسا مینوں آندے جے اک حدیث نہ پڑھ میں ہزار پڑھاں گا میرا سارا کمبا کو چھڈو. اسے مدینے وچوں حسین سب کچھ کو آ چھڈیا میں کیوں نہ کو آواں؟ سکول و کالج بدکاری کے اڈے ہیں. پروفیسر سعید اسد کا رگڑا آئے رہے کیسٹاں نے میری اتے آ چکی ہیں. ویلفیئر تنظیموں کو چندہ دینا کیا دین اسلام کی خدمت ہے یا نہیں؟ انہوں نے ماننا ویلفیئر تنظیم. ویلفیئر جان دیو اللہ دے بندے ہو اسلامی اوقاف جتھے لگ دینے صدقات ان یا شرائط نے ان دے ویچ چوڑے تے بھی لائی جانگے بات مذہب تے بھی لائی جانگے نہ کسے مذہب دی ایتھے تقسیم تفریق ہے نہ ایتھے کوئی شاید دی چوک کیمے لائی جانگے صدقات خیرات صرف سننی تے لگ سکدے نے اہل سنت سنی ہوئے صحیح و لقیدہ مسلمان ہوئے جی عام تے لگ سکدے اور پھر اے جناب انہاں نے کھان پین دے عیاشی دے ڈھنگ بنائے ڈھونگ رچائے ہوئے نے اور اے صرف اس واسطے بنائے گئے نے کہ تاکہ دینی مدارس دی جڑی قوم خدمت کردی سی او تو ختم ہوئے تے دراں اے وال پھر تاں بنے کسی کی تصویر لگانا مثلا کسی بزرگ کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں کیا شناختی کیا وہ شناختی کارڈ میں تصویر ہوتی ہے اس میں ذات فرمائیں تصویر جاندار دی رکھنی حرام ہے تعظیم دی تھانت رکھنی کبیرہ گناہ ہے پیران چ رکھ سکتے جی دروازے چ رکھ سکتے جی لنگ دے ٹپ دے ہوتے بوتھے دے چڑھ کے ٹو لنگو ہاں لیٹرین چ رکھ سکتے جی ایتھے توہین دی تھانت تصویر رکھ سکتے ہو تعظیم دی تھانت نہیں نہیں تو رحمت دے فرشتے نہیں ہوں دے ہاں میرے محبوب خدا تشریف لائے گئے ایک صحابی دے گا چوکھٹ تے قدم مبارک رکھے سامنے تصویر نظر آیا پشانٹ گئے اندر قدم مبارک نہیں رکھے ہاں وہ پشدہ حضور خیر فرمایا تصویر جاندار دی جتھے ہوئے رحمت دے فرشتے نہیں ہوں دے کی مطلب جتھے رحمت دے فرشتے نہ ہوں رحمت اللہ العالمین کمیں ہو سی وہ صحابی کڑی تاں اسا سارا گند تصویراں سارا گند ٹی وی ہر شے وچ رکھ کے تے لکھی کی کھڑے ہونا سنا ہے او پیار عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ واسط کے جا حضور فرمانے نے جتے جاندار دی تصویر ہوے میں نہیں ہوندا یہ آندا ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ مرے جڑا اپنا یہ ہنیرا کیتی کھڑا ہے اس ہنیرے نال حضور تے اوندے کوئی نہیں بزرگ کی تصویر رکھنا دوسروں کی تصویر رکھنے سے دوسروں کی تصویر رکھنے سے بدتر ہے اور زیادہ گناہ ہے جی امام اہل سنت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں جو تصویر بزرگ کی رکھتا ہے پھر اس کو باعث سے برکت سمجھتا ہوگا اس کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرتا ہوگا تو فرمایا یہ ایسے کام ہیں کہ اگر کرے تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایمان نکل جائے تھڈو کلمہ انہوں دوبارہ پڑھنا چاہیے یہ تعظیم تصویر تعظیم بت دونوں برابر اللہ دے ولی تصویراں نال راضی نہیں ہوندے اللہ دے ولی مصطفیٰ دی شریعت نال راضی ہوندے نے جی ریا مسئلہ شناختی کارڈ کی جو تصویر بنتی ہے اس کا وبال حکومت پر ہے عوام پر نہیں ہے عوام مجبور ہو کر رہنا ہے جڑا نہیں بنواوے گا اکھڑ کے دہشت گرد چلو ٹھیک ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آسیو شروع اللہ دعا اللہ